NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. In Duitsland beginnen ze de maandag mee, in Frankrijk volgende week en in Spanje half augustus. Het vaccineren van kinderen vanaf 12 jaar. In Nederland mogen kinderen alleen gevaccineerd worden als ze in de medische risicogroep zitten. Zo luidt het zojuist uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad. De voor's en tegens bespreken we met kinderarts-immunoloog Emmeline Budding. En bij Gilles de La Tourette denk je vooral aan mensen die op onverwachte momenten hardop vloeken. Maar slechts 15% met deze aandoening doet dit. Straks twee ervaringsdeskundigen over het onbegrip en de behandeling van deze neuropsychiatrische aandoening. Is het NOS-journaal. Hier is Wouter Walgemoed. U hoort het net al, kinderen van 12 tot 17 jaar uit medische risicogroepen kunnen binnenkort gevaccineerd worden tegen corona. Een advies van de Gezondheidsraad om ook kwetsbare tieners te vaccineren met Pfizer wordt overgenomen door de missionair minister De Jonge. Het gaat om de groep die elk jaar een uitnodiging krijgt voor de griepprik en om kinderen met obesitas. Andere kinderen mogen in uitzonderlijke gevallen geprikt worden. Ook hun omgeving kan daarbij meewegen, zegt wetenschapsredacteur Francine Intema. Denk bijvoorbeeld aan een ouder die een niertransplantatie heeft gehad en die dus niet goed beschermd kan worden met een vaccin. Dan zegt de Gezondheidsraad, in zo'n geval kun je ook beslissen om een gezond kind te beschermen, zodat het wel gewoon veilig contact kan hebben met die ouder die zo kwetsbaar is. Over het prikken van gezonde kinderen volgt later nog een advies van de Gezondheidsraad. 6 op de 10 Nederlanders zijn voor het vaccineren van gezonde kinderen tussen de 12 en 17 jaar tegen het coronavirus. Mensen zonder thuiswonende kinderen zijn daar positiever over dan de groep die wel kinderen thuis heeft. Blijkt uit maandelijks onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Ouders die het een slecht idee vinden zijn bang voor mogelijke bijwerkingen. En ze wijzen erop dat kinderen doorgaans minder ziek worden van corona. Voorstanders zeggen dat oudere kinderen na een prik juist hun leven weer kunnen oppakken. 3 van de 12 scholen waarbij de gecorrigeerde eindexamens niet op tijd waren bezorgd, hebben de post alsnog binnen. PostNL is nog aan het zoeken naar de examens van de andere 9 scholen. Als de post niet wordt teruggevonden, moet een gedupeerde scholier een herexamen doen. Shell gaat sneller verduurzamen, zei topman Van Beurden in een eerste reactie op de gerechtelijke uitspraak van 2 weken geleden. De rechter oordeelde dat het bedrijf de CO2-uitstoot sneller moet terugbrengen. Van Beurden zegt wel waarschijnlijk in beroep te gaan. Danny Makkely fluit vrijdag in Rome de openingswedstrijd van het EK voetbal tussen Turkije en Italië. De 38-jarige Makkely stond nog niet eerder op het veld op een groot eindtoernooi. Mensen die werken volgens een cao die dit jaar is afgesloten krijgen er gemiddeld 1% loon bij, heeft de FNV berekend. En de vakbond wijst erop dat de inflatie veel hoger ligt. Onderaan de streep krijgen werknemers dus minder te besteden, zegt ook economieredacteur Bart Kamphuis. Daar is de vakbond inderdaad nogal teleurgesteld over. Want als je die 1% legt naast de inflatie, hè, dus het percentage dat ons geld minder waard wordt, die bedraagt nu 2,1%. Dus per saldo ga je er ruim 1% op achteruit. Tot nu toe zijn dit jaar 102 cao's afgesloten voor 830.000 mensen. Nu de economische verwachtingen beter zijn dan aan het begin van de coronacrisis, wil de FNV weer inzetten op minstens 5% meer loon en een minimumloon van €14 per uur. SGP-leider Van der Staaij wil dat er opnieuw wordt gekeken naar een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zei hij tegen informateur Hamer vanmorgen. Volgens Van der Staaij wordt er in het buitenland gek aangekeken tegen de ingewikkelde paringsdans op het Binnenhof, terwijl de huidige regeringscoalitie bij de verkiezingen zetels heeft gewonnen. Volt-leider Dassen zei na zijn gesprek met Hamer te hopen dat er vaart wordt gemaakt. Ook VVD-leider Rutte kwam weer langs, naar eigen zeggen vooral om over herstel na de coronacrisis te praten. Het weer nog, volop zon vanmiddag. Later in het binnenland wel wat stapelwolken. Het is 22 tot 26 graden. Vannacht helder, met kans op een mistbank. Morgen is er opnieuw veel zon en dan wordt het nog iets warmer dan vandaag. Wouter, dankjewel. De verkeersinformatie dan. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat 1 file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar heb je 10 minuten oponthoud bij knooppunt Batadorp. Er is daar een ongeluk gebeurd, daardoor is de hoofdrijbaan dicht. Je kunt beter rijden via de N2. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Zonder gedoe, verkoop. Ik wil van mijn auto af.nl. u een kind met een handicap naar school? Ga naar lilianefonds.nl. Nog heel even en de examenuitslagen zijn bekend. Waarmee verras jij de geslaagde? Bij Greets vind je echt persoonlijke examenverrassingen. Voor de geslaagde, voor de hoogvlieger, voor de zesjesleerling en voor alle andere geslaagden. Dus verras ook iemand met een kaart en een vrolijke ballon bijvoorbeeld. Ga snel naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Droom jij er nooit van om je eigen werkplaats te kopen? Ja, ze zien me aankomen bij de bank. Die vinden mij toch veel te klein? Kleine ondernemers bestaan niet. Hé, hey, was dat de stem van SNS? Ja, want bij ons is elke ondernemer welkom. Daarom hebben we al een bedrijfshypotheek tot 1 miljoen euro. Zo, klinkt goed. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Heel normaal. SNS. Ga voor een echt persoonlijke examenverrassing naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Ook op de Swift 1.2 Smart Hybrid. Al vanaf €17.750. Nu met €1.250 extra inruilvoordeel. Kijk snel op suzuki.nl. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de lang zullen ze leven slingen van AIDSfonds, ontworpen door Bas Kosters. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. En je private lease de Suzuki Swift nu tijdelijk vanaf €254 per maand. Gebaseerd op 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, opnieuw een grote zoekactie in Belgisch Limburg naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings, die viroloog heeft bedreigd. Hoe lang mag zo'n zoekactie duren? Straks praat oud-recherchechef Sander Schaapman ons bij. Tijdens de lockdown zijn we steeds meer gaan wandelen. Bewegen is gezond, maar het heeft geleid tot een enorme toename van voetklachten. Welke schoenen trek je aan en waar moet je op letten als je wandelschoenen koopt? Eerst het vaccineren bij kinderen. De Gezondheidsraad adviseert alleen kinderen vanaf 12 jaar uit medische risicogroepen te vaccineren. Het Pfizer-vaccin is voldoende veilig gebleken en levert genoeg directe en indirecte gezondheidswinst op voor deze groep kinderen. Genoeg te bespreken en dus... 5 vragen over... het vaccineren van kinderen. En die 5 vragen stellen we aan kinderarts-immunoloog Emmeline Budding van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hoeveel kinderen hebben corona gehad in Nederland? Dat weet ik niet precies. Hè. Er zijn er 280.000 positief getest, maar er zullen er veel meer corona hebben gehad. En er hebben er ongeveer 500 met corona in het ziekenhuis gelegen. En nog naar schatting ongeveer 150 na corona met een ernstige ontstekingsreactie in het ziekenhuis gelegen. 5 vragen, daar gaan we. 1. Alleen kwetsbare kinderen vaccineren dus, vooralsnog. Een advies over gezonde kinderen volgt later. Waarom kiest de Gezondheidsraad voor dit advies? Ze hebben ervoor gekozen om de 2 groepen apart te beoordelen. Dus het is niet dat ze zeggen dat ze de gezonde kinderen niet gaan vaccineren, maar alleen dat ze daar nu nog geen oordeel over uitbrengen. En dat ze de kinderen met gezondheidsproblemen gaan... dat ze adviseren om niet te vaccineren, dat is een logisch besluit en dat vind ik goed te volgen. Want gelukkig is ernstige COVID heel zeldzaam bij kinderen, maar als je kijkt naar welke kinderen er wel ernstig ziek worden van COVID, dan zijn dat toch overwegend kinderen met chronische ziektes. En een deel van de kinderen met chronische ziekte zit uit angst voor besmetting ook al meer dan een jaar thuis. Dus die zou je ook kunnen helpen met een vaccinatie. Ja. 2. Voor de gezonde tieners wilde... Oh, sorry. Ja, zeg het maar. Voor de gezonde Wil de Gezondheidsraad gewoon meer informatie eerst hebben voordat ze daar een advies over uitbrengen. En dan eerst even voor deze kwetsbare kinderen. Per wanneer zouden we er dan mee kunnen en moeten beginnen? Nou, ik denk dat dat heel snel kan. Ik neem aan dat het net zoals voor de volwassenen met een griepprikindicatie via de huisarts en de GGD gaat lopen. En dat kan snel. En wat mij betreft is er ook geen reden om dat te vertragen. 3. Wat weten we tot nu toe over de eventuele bijwerkingen bij kinderen? Er is een studie van Pfizer en die laat zien dat het heel effectief en ook zeer veilig is bij kinderen. Dus de bijwerkingen die daar gerapporteerd zijn, zijn hetzelfde als bij volwassenen. Op dit moment doet de EMA onderzoek naar een aantal gevallen van milde hartspierontsteking bij jonge mannen in Israël en de VS. Na Pfizer-vaccinatie. Het verband tussen de vaccinatie en die hartspierontsteking is nog niet zeker. Maar al met al zo zeldzaam en een milde bijwerking is dat geen reden om kinderen met gezondheidsproblemen nu niet te vaccineren. Want de tegenstanders die zeggen dat die trial in Amerika, op basis waarvan dit besluit is genomen, dat het Pfizer-vaccin geschikt is verklaard, dat het om 1200 kinderen ging. En zij zeggen dat is heel klein, die groep eigenlijk. Ja, het zijn 2200 kinderen in de trial en inderdaad 1200 daarvan hebben het vaccin gekregen en de rest de placebo. We hebben natuurlijk wel heel veel informatie over 16 tot 25-jarigen die gevaccineerd zijn. Wereldwijd zijn daar al miljoenen gegevens over. Vier. En die kun je best extrapoleren. Vooral bij kinderen met onderliggende aandoeningen heeft COVID een ernstig verloop, weten we. Maar het is toch ook zo dat juist bij kinderen nog niet bekend is of ze onderliggende aandoeningen hebben? Nou, dat is niet helemaal waar. Als je kijkt naar de gegevens in onze studie, zijn de kinderen die echt ernstig ziek worden, dat zijn wel kinderen met een chronische aandoening. Dus dat zijn bijvoorbeeld kinderen met aangeboren hartafwijkingen, kinderen met ontwikkelingsachterstand, dat soort dingen. Maar als je dan kijkt naar die ernstige ontstekingsreactie die na COVID kan optreden, dat treft overwegend gezonde kinderen. Dus dat kun je inderdaad niet voorspellen. Maar voor de andere groep kun je dat wel zeker voorspellen. Tot slot. 5. Voor kinderen die niet gevaccineerd kunnen worden om medische redenen adviseert de Gezondheidsraad ringvaccinatie. Wat houdt dat in? Nou, ringvaccinatie is dat je om een kwetsbare heen de huisgenoten gaat vaccineren. En dan vooral, het liefst vaccineer je de kwetsbare zelf, maar als die nou een afweerstoornis heeft waardoor vaccineren niet effectief is, dan kan het helpen om om het gezin te vaccineren. Ja. En dat is wat je dan ringvaccinatie noemt. En wie moet er eigenlijk toestemming geven voor het prikken van een kind? Nou, vanaf 12 mogen kinderen meebeslissen over medische handelingen. Dus beslissen ouders en kind samen. Okay. En vanaf 16 mag een kind het zelf beslissen. Dankjewel, Emeline Budding, kinderarts, immunoloog. We'll be right back. Electric Light Orchestra, de film Xanadu uit 1980 en All Over the World. De Vlaamse politie heeft vanochtend de zoektocht naar Jurgen Konings hervat. De extreemrechtse oud beroepsmilitair die verschillende virologen heeft bedreigd, heeft zich ergens in België in de bossen verstopt. Waarschijnlijk met zware wapens die hij vorige maand uit een kazerne heeft gestolen. Sander Schaapman, oud-recherchebaas, is bij ons in de studio. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Als jij dit hoort, denk je dan meteen terug aan een zaak die jij zelf hebt gehad? Zo'n grote opsporingszaak? Ja, nou vooral eigenlijk wat er soms bij komt kijken. Als je de publiciteit zoekt, en deze zaak is natuurlijk ook ongewild in de publiciteit gekomen, dan moet je voorstellen dat de overheid bijna bij voortduring tips krijgt. Hè. Wij zijn een keer met een zaak waar we de vader van twee vermoorde kinderen zochten. En dan ga je naar het journaal, je kent dat wel, dat politiebericht. En dan krijg je een telefoontje van iemand die zegt, nou, ik was gisteren om 11 uur bij de supermarkt in Jipsingen, Boetangen, en daar heb ik de man gezien. Maar 3 minuten later belt iemand die zegt, nou, ik was gisteren in Antwerpen. En daar heb ik die man om 11 uur daar gezien. Nou, dat kan niet. Maar waar kies je dan voor om op te gaan investeren met mensen daar naartoe te sturen? Nou, dat maakt het wel ingewikkeld. En dat zal je nu in deze zaak ook zien. En hoe maak je die keuze dan? Ja, je moet dan doorvragen, zeg maar. Dus je gaat kijken van, nou, zijn er omstandigheden die wij kunnen verifiëren dat welke tip dan het meeste waarheidsgetrouw is? Is vaak ook niet dat men bewust, zeg maar, verkeerde informatie geeft, maar men is echt overtuigd van dat ze het gezien hebben. Ja, soms moet je dan naar alle twee de tips, zeg maar, met mensen sturen. En soms maak je een keuze van, ja, dit kan het echt gewoon niet geweest zijn. En dan doe je dat dan niet. Maar dat is wel ingewikkeld, want neem maar eens de beslissing die dan morgen of overmorgen de fouten blijkt te zijn, met misschien wel fatale gevolgen. Wat wordt er allemaal gebruikt? Warmtecamera's? Ja, je kunt hier bij een zoektocht, dat is namelijk een groot verschil met een normaal rechercheonderzoek waarin je bewijs vergaart. Dat is natuurlijk aan heel veel regels gebonden. Hè? Want dat moet je transparant doen en je moet het uit kunnen leggen aan de rechter. Ja, bij een zoektocht zou je eigenlijk alle technische middelen kunnen inzetten. Dus ook die niet gecertificeerd zijn als bijvoorbeeld in een bewijssituatie. Ja, dan kun je echt aan alles denken, aan warmtecamera's, restlichtcamera's. Nou, in dit geval geldt dat niet, maar afluisteren via het stroomnet. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken wat technisch kan, maar dat kun je hierop inzetten. Ja, en duurt naarmate het langer duurt, wordt dan de kans op fouten groter? Vooral van degene die op de vlucht is. Ja. En dat is eigenlijk altijd wel zo. Alleen ja, je hebt hier te maken met iemand die gewend is gedisciplineerd te zijn. Hè. Je weet, in het programma dat wij maken zeggen we ook heel vaak dat de vluchters met de hoogste kansen om het einde te halen, die moeten gedisciplineerd zijn. Hunt het eventjes voor de duidelijkheid. En dan zie je ook echt degene die je tot het laatste redden, die zijn gedisciplineerd in het niet gebruiken van communicatiemiddelen zoals telefoon, computers, laptops, nou, noem het allemaal maar op. En ook geen contact zoeken met je omgeving. Ja. Want hij heeft inmiddels zelfs afscheidsbrieven achtergelaten. Er is natuurlijk ook een kans dat hij gewoon niet in leven is. Ja, ik acht die kans niet zo groot. Want als je kijkt naar het type mens, hè, dat doen we ook altijd. Hè, want je maakt een soort profiel, hè, dat heet het in de vak ook profilen. En dan zie je iemand die goed getraind is, van plan is eigenlijk om iets verschrikkelijks te doen. Zou hij dat niet doen, gegeven ook zijn karakter, zou het niet lukken en hij ontneemt, zeg maar, zijn eigen leven, ja, dan is het eigenlijk een failure op alle fronten. Dus het is veel aannemelijker om te denken dat hij er alles aan zal doen om een van zijn doelstellingen ook daadwerkelijk te gaan bereiken. En dat maakt ook, een beetje een antwoord op jouw eerste vraag, dat deze zoektocht zo lang duurt totdat hij gevonden is. Nou ja, dat wilde ik inderdaad nog vragen. Want zo'n grote zoektocht kost veel geld, kost veel mankracht. Wanneer besluit je van tot hier gaan we? Ja, dat is ook heel ingewikkeld. Je moet je voorstellen dat, probeer het je maar in te denken, dat jij een verantwoordelijk minister bent en uiteindelijk daar het besluit over moet nemen. Je weet, er zijn een aantal mensen die daadwerkelijk bedreigd worden. En als je zegt, nou, we kunnen hem waarschijnlijk niet vinden, we stoppen met zoeken en volgende week pleegt hij zo'n aanslag. Ja, ga dat maar eens proberen uit te leggen aan het volk, dat jij die keuze hebt gemaakt. Dat is dus heel ingewikkeld. Dus ook bestuurlijk zal men lang geneigd zijn hier veel op te investeren. En ander nieuws. Gisteren werd Operation Trojan Horse groot wereldkundig gemaakt. Een wereldwijde undercover-actie. Bijzonder. Eventjes voor de mensen die het niet hebben gevolgd. Kun je even in een paar zinnen uitleggen wat het ook weer is? Ja, wat de politie heeft gedaan is, we hebben natuurlijk al gezien dat er twee zeg maar, dat noemen we gecrypte telefoonlijnen, zeg maar. Dat zijn ook telefoons heb je daarvoor nodig die niet afluisterbaar zijn volgens de normale telefoonprocedures. Die heeft de politie toen succesvol weten te kraken. En nu is men zelfs zo ver gegaan dat de politie zich in een soort infiltratietraject heeft voorgedaan als degene die dat soort telefoons in het criminele milieu kan leveren. Dus de criminelen kochten die telefoons, ze zijn heel duur. Voor je beeld, die zijn ongeveer 2.500 euro per stuk. En daarmee dachten ze dus hun veiligheid ook te kopen. Alleen de politie zat erachter, dus die kon prima meeluisteren wat er allemaal met elkaar verteld en afgesproken werd. Ik denk dan meteen, de politiebazen zaten gisteren allemaal uitgebreid bij de talkshows om hierover te juichen en om hier enthousiast over te vertellen. Maar dit trucje kan je dan maar één keer toepassen als politie. Ja, maar dat is vaak zo. Als technologie bekend wordt dat bijvoorbeeld de politie of de overheid dat gebruikt, ja, dan zie je eigenlijk ook altijd wel in het veld, in het milieu, dat men andere afspraken gaat maken. We hebben bijvoorbeeld jaren geleden, toen sprak men alles af over de telefoon. Toen werd natuurlijk duidelijk dat Nederland een land is dat bovenaan de lijst staat met de landen die de meeste telefoontaps aansluit. Dan zag je dat men niet meer inhoudelijk over zaken ging spreken, maar met elkaar ging afspreken in een park bijvoorbeeld. En dan gingen ze een wandelingetje maken. Maakte dat ingewikkelder. Dat gebeurt altijd. Dat is ook niet erg, want sowieso, als er zaken uit voortkomen, moet je in transparantie aan de rechter uitleggen wat je gedaan hebt. En dan wordt het ook al bekend in het milieu. Dus dat kan ook niet anders. Goed, er is ook uiteraard veel kritiek. Advocaat Jan-Hein Kuiper zegt bijvoorbeeld dat nu duidelijk moet worden welke opsporingshandelingen in Nederland zijn uitgevoerd. De rechter moet die dan ook kunnen toetsen. En hij zegt ook, nu is er 1,5 jaar lang meegeluisterd. Dat is echt ongekend. Ik vind het vreemd dat er niet eerder een lampje is gaan branden bij de heren criminelen. Ja. Je weet, ik heb hier wel eens vaker gezegd dat wij nog wel eens neigen, ook zeker in Nederland, om criminelen op een soort voetstuk te plaatsen. Ja, ik vind ze toch vaak niet al te snugger. omdat, ja, ten eerste, waarom stap je al in een wereldje waarin je eigenlijk niemand kan vertrouwen? En als je het helemaal erg verkeerd doet, dan moet je zelfs vrezen voor je leven. Hè? Dus, en ook hier zie je dat in terug, dat ja, als je het slim doet, en ik in alle eerlijkheid, ik vond het wel een geweldige actie van de Nederlandse politie, overigens samen met een aantal andere buitenlandse diensten en niet de minste. Laat je zien dat het ook de criminelen eigenlijk in hun eigen trucjes trappen. Baal je dan trouwens niet dat je zelf niet meer bij de politie zit? Ja, dat zijn wel momenten dat ik denk van, goh, was toch wel weer leuk geweest om daar een onderdeel van uit te maken. Dat is zeker zo, ja. Maar in hoeverre is dit soort uitlokking geoorloofd? Ja, kijk, dat hoor je snel, hè. En ik vind ook dat zo'n advocaat zoals de heer Kuipers misschien een beetje te vroeg zich hierin mengt. Hè? Want soms moet je ook gewoon het vermogen hebben om even afstand te houden en dit gewoon even de gang te laten gaan. Kijk, uitlokking is een artikel wat in de Nederlandse wet wat anders is ingericht dan bijvoorbeeld de Amerikanen. In Amerika is het zo, als ik jullie vraag, joh, ik wil jullie 1.000 euro extra verdienen of 100.000 euro, willen jullie vanavond voor mij een pakketje rijden? En jullie doen dat, dan word je gewoon aangehouden en dan word je gewoon veroordeeld. In Nederland mag dat niet, mag de overheid dat niet vragen. Want dan is het uitlokking en dan telt het eigenlijk niet, om het even in makkelijke termen te vertellen. In dit geval is juridisch wat ingewikkeld, maar is er geen sprake van uitlokking volgens het Openbaar Ministerie, maar is er wel geïnfiltreerd, dus is het alleen maar voor een deel gefaciliteerd. Dat is iets anders dan uitlokken. Dus het initiatief heeft niet bij de overheid gelegen. Dat zal een belangrijk twistpunt worden wellicht in de rechtszaak, maar daar zit vooral het verschil. Dan voetballer Quincy Promes wordt ervan verdacht iemand zijn neef te hebben neergestoken. En nu wil de advocaat van die neef dat de rechter voor het EK een beslissing neemt over strafvervolging. Dus eigenlijk een versnelde procedure. Wat vind je daarvan? Vanuit het oogpunt van een slachtoffer is het heel goed te begrijpen dat hij vindt dat de verdachte of degene die hij of zij beschuldigt natuurlijk geen voordeel heeft van activiteiten die hij doet. Dat is op zich begrijpelijk. Alleen, we hebben het in het Nederlands recht, is heel veel geregeld. Dus het Openbaar Ministerie kan niet zomaar willekeurig de ene verdachte een voordeel gunnen en de ander niet. Het is wel zo dat in het Nederlands strafprocesrecht de termijn niet vaststaat. Dus het Openbaar Ministerie heeft niet, zeg maar, een termijn, binnen 6 maanden moet dat. Wat wel weer zo is, dat die termijn moet redelijk en billijk zijn. Dat wil zeggen dat de rechter zal toetsen Is er nou niet te veel tijd verstreken tussen het moment van het incident en de verdenking van de verdachte en de rechtszaak dat die daadwerkelijk plaats gaat vinden? Als dat te lang is, ja, dan is het in het Nederlands recht zo dat het recht van de verdachte dan te zeer is geschonden. En dat kan wel eens leiden tot het stoppen van de vervolging. Nou, in dit geval wordt natuurlijk gezegd, ja, dat doet het Openbaar Ministerie misschien wel opzettelijk omdat hij een bekende voetballer is en het EK gaat spelen. Dat lijkt me echt heel sterk. Zoals ik het Openbaar Ministerie ken, en daar gaat ook best wel eens wat fout, maar die zullen daar echt hun oren niet naar laten hangen. Maar ja, het zijn wel rekbare begrippen, hè? Te lang, te kort. Dat klopt, maar soms heeft dat ook wel redenen, maar soms ook niet. En dan zie je dus ook dat de rechter daar het Openbaar Ministerie genadeloos voor afstraft. Daar kun je wat van vinden, maar zo gaat het wel. Dus het Openbaar Ministerie heeft hier ook geen enkele reden, zou je zeggen, om van wat voor termijn in ieder geval die redelijkheid en billijkheid ook in deze zaak uit het oog te verliezen. En voor alle duidelijkheid, de KNVB, die kan hier ook niks in betekenen. Die kan geen enkele druk uitoefenen of zo. Nou, dat zouden ze kunnen proberen, maar mijn ervaring is dat het juist averechts werkt. Het enige wat je misschien wel kunt zeggen, is het nou, laat ik zeggen, zo slim geweest om deze speler in deze fase te selecteren? Maar ja, dat heeft weer een hele andere dimensie. Maar dat zou je dan in het proces, zeg maar, nog wel die vraag zou je nog wel kunnen stellen. Dankjewel. Oud-recherchechef Sander Schaapman. Ook tieners uit risicogroepen kunnen zich laten vaccineren. Demissionair minister De Jonge neemt het advies van de Gezondheidsraad over. De raad adviseerde eerder vandaag 12 tot 17-jarigen ook een vaccin aan te bieden als ze zelf in een risicogroep zitten. De Jonge lichtte het besluit toe aan NOS-verslaggever Lars Geerts. Ja, dat advies nemen wij over. Jongeren met een kwetsbare gezondheid, die hebben een groter risico op een ernstig beloop door een corona-infectie. En dat betekent dat we ze gewoon moeten willen vaccineren. Daarnaast, het gaat niet alleen vaccinaties voor hen, niet alleen de bescherming tegen de ziekte zelf, maar voor hen is dat natuurlijk ook weer een weg naar de vrijheid. Ze hebben zo moeten oppassen voor corona dat ze een hoop school gemist hebben. Ze kunnen nu weer afspreken met vrienden. Ik denk dat dat ook erg belangrijk is. Een bijbaantje oppakken misschien. Dus voor hen is het meer dan alleen die bescherming tegen ziekte. En om welke jongeren gaat het? Het gaat bijvoorbeeld over jongeren die normaal al worden uitgenodigd voor de griepvaccinatie. Dat zijn jongeren met longziekte, jongeren met kanker, met immuundeficiëntie. Het gaat daarnaast over jongeren met ernstige obesitas. Het gaat daarnaast over jongeren met Down. En het gaat over ringvaccinatie. Jongeren die opgroeien in een gezin waarbij iemand met een ernstige immuundeficiëntie aanwezig is. En waarbij zij dus heel erg moeten oppassen om niet degene te zijn die diegene dan besmet. Om die jongeren gaat het. Voor een deel van de groep dat is goed te doen om de uitnodigingen te laten lopen via de huisartsen naar het RIVM. Dus die zullen door de huisartsen worden geselecteerd en dan door het RIVM worden uitgenodigd. En voor een klein deel van de groep moeten we nog goed op zoek naar hoe we die uitnodiging dan zouden kunnen doen. Wanneer kunnen zij hun uitnodiging verwachten? Eind juni kunnen zij hun uitnodiging verwachten. En dan kunnen ze ook snel terecht bij de GGD. Ja, ze hebben een hashtag, hè? Die Hugo vergeet ons niet hashtag. Je zou ook zeggen, kan het niet eerder? Nou ja, dit is eigenlijk al best heel snel natuurlijk, hè? Want eind juni, daar zijn we al snel. En wat hiervoor moet gebeuren is dat de huisartsen een selectie maken. Om wie gaat het in mijn praktijk? Die selectie moet worden doorgestuurd aan het RIVM. Vervolgens moet de uitnodiging worden gemaakt. En vervolgens kan men dan de afspraak maken. We prikken nu zo snel en met zulke grote aantallen ook per week, dat op het moment dat de uitnodiging eenmaal is verstuurd, ik ook echt wel verwacht dat jongeren snel terecht kunnen. Maar ja, eerst moet wel echt die goede selectie worden gemaakt. En daar hebben we gewoon de huisartsen voor nodig om dat te doen. En voor een deel van de groep moeten we nog op zoek naar een oplossing, omdat die zich niet zo makkelijk laat selecteren. Bijvoorbeeld de groep die in aanmerking komt voor ringvaccinatie, of de groep jongeren met ernstige obesitas, die laat zich wat moeilijker selecteren, ook door de huisartsen niet. Dus daar moeten we een andere oplossing voor zien te vinden. Ja. Hoe groot is die groep eigenlijk? Ik verwacht dat de groep ergens tussen de 60 en de 100.000 groot is. Maar helemaal zeker weten we dat niet. Maar we houden rekening met tussen de 60 en de 100.000. Dus het hoeft niet lang te duren voordat die groep gevaccineerd is, als ze eenmaal hun uitnodiging. Je zou ze bij wijze van spreken allemaal op één dag kunnen doen. Minstens op een halve dag zelfs kunnen doen. We zullen eerst echt een goede selectie moeten maken om vervolgens de uitnodiging ook te kunnen uitsturen. Ja. Nu, de Gezondheidsraad heeft besloten dat eigenlijk het EMA-advies te volgen, dat het vaccin van Pfizer boven de 12 is goedgekeurd, zou je ook kunnen zeggen. Dan voegen we meteen alle kinderen vanaf 12 in. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat we uiteindelijk ook zullen kiezen om alle kinderen vanaf 12 jaar te willen gaan vaccineren. Daar is uit epidemiologisch opzicht veel voor te zeggen, want je bouwt dan een grotere groepsimmuniteit op. Er is ook veel voor te zeggen vanuit maatschappelijk oogpunt, denk ik. Omdat je daardoor zorgt dat jongeren die wellicht misschien niet zo heel veel last hebben van het virus zelf, wel veel last hebben van de maatregelen tegen dat virus, natuurlijk zorgt dat er gewoon een continuïteit is van onderwijs bijvoorbeeld. Ja, en zo voorkomen we met elkaar de opleving van het virus mogelijk in het najaar. Alleen, er spelen natuurlijk al meer aspecten een rol. Hè? Ook ethische aspecten bijvoorbeeld. Ik denk daarom dat het verstandig is om echt het advies van de Gezondheidsraad af te wachten. Dat verwachten we ergens de komende week. Demissionair minister De Jonge in gesprek met Lars Geerts. Door corona zijn we meer gaan wandelen dan ooit. Hartstikke gezond. Keerzijde is wel dat het aantal voetklachten flink is toegenomen. Hoe kunnen we dat voorkomen? En over een uur is er weer een coronaspreekuur. Vandaag met Joyce Hensen van de GGD IJsseland. Vragen zijn alvast welkom via de gratis app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. En nu over half drie het nieuws met Wouter Walgemoet. U hoorde het minister De Jonge net zeggen. Een advies van de Gezondheidsraad om ook gezonde tieners te vaccineren tegen corona moet nog komen. Maar 6 op de 10 Nederlanders is daar in ieder geval voor, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Mensen zonder thuiswonende kinderen zijn er wel positiever over dan de groep met kinderen thuis. Mogelijk komt er in het najaar voor bepaalde landen een einde aan de adoptiestop voor kinderen uit het buitenland, zei minister Dekker in de Tweede Kamer. Die stop werd ingesteld vanwege misstanden met adopties. Maar met landen waarvan blijkt dat die misstanden er niet zijn, is er volgens Dekker misschien weer wat mogelijk. In Nicaragua zijn 2 oppositieleiders opgepakt die het bij de verkiezingen in november willen opnemen tegen president Ortega. In totaal zitten nu 4 mogelijke uitdagers gevangen. Volgens de Amerikaanse regering bewijzen de arrestaties dat de linkse Ortega een dictator is. En de prijs van karton is tot 65% gestegen, blijkt uit een rondgang van het FD. De toenemende populariteit van webwinkelen is de oorzaak. En ook is er een gebrek aan oud papier, omdat er minder tijdschriften en kranten worden gedrukt. Dankjewel Wouter. Gaan we naar Helene de Geest van de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat in totaal 40 kilometer file, maar over het algemeen leveren de files heel weinig vertraging op. Er zijn er eigenlijk maar 2 uitzonderingen. Eentje op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Daar is de vertraging een kwartier. Er loopt daar een hond op de weg. De rechterrijstrook is dicht. En er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk op de A2 bij Eindhoven. En dat leidt nu nog alleen tot file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp is het oponthoud 10 minuten. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. In Nederland hebben zo'n 170.000 mensen Gilles de La Tourette. Hierbij wordt vaak gedacht aan vloeken, maar slechts 15% heeft de bekende vloektik. Om de neuropsychiatrische aandoening bekender te maken, waardoor dat stigma verdwijnt, is de campagne #leerontskennen gelanceerd. Laura Beljaars is ervaringsdeskundige en bestuurslid bij Stichting Gilles de La Tourette. Zij is hier met Leonie Verspuy, een van de gezichten van de campagne. Dames, goedemiddag. Goedemiddag. Laura, ja, stomme vraag misschien, maar wat is Gilles de La Tourette? Tourette is een neuropsychiatrische aandoening, zoals je al zei, waarbij je tics hebt. Dus dat zijn bewegingen en geluiden die je niet kunt controleren. Dus je kunt ze eigenlijk niet tegenhouden en je moet ze doen. En jij kreeg in 2000 de diagnose Tourette. Ja. Wist je er toen al iets vanaf? Nee, heel weinig eigenlijk. Ik ben wel door een hele molen van testen gegaan. En uiteindelijk had ik het geluk dat mijn neuroloog ooit had gestudeerd met een andere neuroloog die erin gespecialiseerd was. En daarom kwam hij met het idee, misschien moet je daar eens naartoe gaan. En toen had ik binnen 10 minuten mijn diagnose. Want waar kampt je mee? Ik draaide met mijn ogen. Ik fronste mijn voorhoofd. Toen ik veel kleiner was, snufte ik heel veel. Echt continu. En het werd eigenlijk steeds erger. En ik kon het niet tegenhouden. Het bleef maar gebeuren. En we wisten niet waar het door kwam. En toen kreeg je die diagnose. En wat deed dat met je? Dus het was echt een opluchting. Het was echt fijn om te weten waarom doe ik dat nou? En waarom heb ik daar nou geen controle over? En, was je misschien wel blij dat je wist wat je had? Ja, want ik had al een jaar of zo allerlei onderzoeken gedaan. En ik had echt zoiets van, ik wil weten waarom ik dit doe. En dan kan ik daarna kijken of er iets aan te doen valt. Maar dan weet ik in ieder geval dat het niet mijn eigen schuld is. Leonie, jij bent een van de gezichten van de campagne. Vanaf welke leeftijd merkte jij dingen aan jezelf? Vanaf hele jonge leeftijd al. En ik heb een jaar of 6 met mijn moeder bijna maandelijks bij de huisarts gelopen. Werd elke keer weer weggestuurd met joh, zijn zenuwtrekjes, hoort bij kleine kinderen, gaan we alweer weg. Terwijl ik om de kleinste dingen ook al helemaal van slag was en dat soort dingen. Dus na jaren eindelijk op mijn 11e doorverwezen naar een psychiater die uiteindelijk de diagnose heeft gesteld. En had jij dezelfde reactie als Laura, de opluchting? Deels wel. Maar aan de andere kant heeft het ook... Ik was nog heel jong en kinderen van die leeftijd... die weten niet zo goed wat dat betekent. Dus het heeft op school jammer genoeg wel een nare periode in gang gezet. Dus het was een dubbel gevoel. Deze campagne is bedoeld om meer bekendheid te geven over deze aandoening. Want tegen welke vooroordelen loop je aan? Iedereen denkt natuurlijk aan het schelden gelijk. Ja. En het is vooral ook een heel onzichtbaar stuk. Wat er ook in je hoofd omgaat. En de bewegingen die zo subtiel zijn dat de ander ze niet ziet. En dat stukje onzichtbaarheid wil ik graag zichtbaarder maken. En ik denk dat dat ook wel de grootste onderliggende boodschap van de campagne is. Het zichtbare kennen we allemaal al. Maar het onzichtbare en los van Tourette bij heel veel mensen natuurlijk. Het zou mooi zijn als we daar gewoon iets meer voor begrip voor kunnen gaan creëren. Want ik praat nou met jou en ik zie dus helemaal niks aan jou. Nee, maar ik wel ongeveer 40 tot 60 keer per minuut... span ik omste beurt alle spieren in mijn lichaam aan. En dat gebeurt 24/7. En dat zijn hele kleine bewegingjes die eigenlijk zorgen dat je altijd moe bent. Die dus onzichtbaar zijn. En ik heb last van een soort wervelwind in mijn hoofd... aan stemmetjes en dingen die mij de hele dag vertellen... wat ik wel en niet moet doen. Dat zijn angst- en dwangdingen die gewoon eigenlijk mijn hele leven bepalen. En die het gewoon... ik probeer elke dag maar een beetje vrede met die stemmetjes te sluiten... om gewoon normaal te kunnen functioneren. Maar dat zie je niet. Nee. En je zegt wel, ik word er heel moe van. Ja. Ja, ben je dan aan het einde van de dag echt gewoon bek af alleen al daardoor? Eigenlijk wel, ja. En eigenlijk word je moe wakker en je gaat moe naar bed... En dat is de fysieke vermoeidheid. En dan mentaal ben je eigenlijk ook moe. Dus dat is heel lastig om dat te accepteren, om daar je leven omheen te bouwen. Ja. Wat voel je dan precies? Ik bedoel, is het een soort van alsof je moet niezen? Iets wat je niet onder controle hebt? Ja, en misschien is het de beste vergelijking wel. Nu in coronatijd weten we allemaal, als je door de supermarkt loopt, dan je mag niet kuchen. Want stel je voor, iedereen kijkt je aan. Ja, precies. Ja. Maar juist als je dat denkt. Dan moet je kuchen. En dat is een beetje diezelfde prikkel die wij voelen voorafgaand aan een tik. Of als je bijvoorbeeld een minuut lang niet mag knipperen met je ogen. Dat is ook een beetje die prikkel. Dus je moet het doen. Ja, je kunt het niet doen. Het moet gewoon. Hoe komt dat die aandoening zo vaak verkeerd wordt vastgesteld? Omdat, eigenlijk zeiden jullie net ook al, je ziet het niet altijd. En Tourette'ers zijn er over het algemeen ook wel vrij goed in om het een beetje te verbloemen. En bij mij, ik zit volop te tikken op het moment, maar ik ga ervan uit dat jullie vrij weinig zullen zien. Heb je het beter onder controle gekregen? Nee, maar je ziet het niet. De mooiste vergelijking vind ik altijd dat een tijdje geleden zat ik met de moeder van een vriend van mij te praten. En zij zei, ik zie echt helemaal niks aan jou. En die vriend van mij die zat ernaast en die zei, nu doet ze dit, nu doet ze dat, nu doet ze dat. Dus als je mij kent, dan zie je het. Maar anders dan filter je het weg. En Leonie, de behandeling van Gilles de La Tourette, want dan je krijgt die diagnose en dan start de behandeling meteen? Er is niet echt een medicijn eigenlijk. En het is een heel lastig pakket, omdat iedereen die Tourette heeft een compleet andere combinatie van dingen waar ze last van hebben. Dus het is ook ontzettend moeilijk om iets te bedenken wat zou helpen. En bepaalde therapieën. Ik heb eigenlijk heel eerlijk gezegd, mijn grootste medicijn, om het zomaar te noemen, is mensenkennis, zelfkennis. Jezelf steeds beter leren kennen, situaties leren herkennen waarin je op bepaalde manieren op reageert. Zorgen dat je die triggers gaat vermijden. Dus eigenlijk dat is hetgene. Gewoon zelf trucjes bedenken. Oké, als ik een gespannen periode of ik moet afstuderen of ik heb een toets, wat moet ik dan doen? Waar word ik rustig van? Dus eigenlijk je moet het voornamelijk zelf doen. En Laura? Op zich, als je net een diagnose hebt, het is niet nodig om meteen dan iets tegen de tics te doen. Want tics mogen er zijn en Tourette mag er zijn. Maar wanneer je er last van hebt, dan kun je wel overwegen om een behandeling in te starten. En dan is in eerste instantie is de uitleg heel erg belangrijk, psycho-educatie. Zodat je jezelf dus gaat begrijpen en zodat je dat dus zelf kan gaan inschatten. En tegelijkertijd, of daarna, is de eerste keuzebehandeling in Europa is gedragstherapie. En dat is een specifieke gedragstherapie tegen tics, waarin je leert om ze tegen te houden eigenlijk. En dat is heel erg moeilijk. Maar het is wel uiteindelijk komen er dan ook weer minder terug. We hadden het een beetje over die vooroordelen. Iedereen bij Gilles Tourette denkt toch een klein beetje aan het schelden, aan het vloeken. Ja, en dat heeft dan maar 15%. Hoe zit het met de nachtrust? Welke nacht rusten? Nou, heel veel mensen met Tourette hebben ook slaapproblemen. Ik heb zelf, iedere avond neem ik melatonine. Dat is misschien voor heel veel mensen wel bekend. Maar in de ochtend heb ik iedere dag lichttherapie. En dat is eigenlijk de enige manier om mijn nachtrust enigszins te... in de gaten te houden, zeg maar. Maar ik heb eigenlijk... Dat is nou 2 jaar dat ik met de lichttherapie doe. Maar ik heb eigenlijk mijn hele leven slecht geslapen. En pas om 3 uur in slaap gevallen. Alsof je een jetlag hebt. Zeg. Geldt ook voor jou, Leonie? Ja, ik ben ook... Je ligt uren wakker s'nachts. Want als het hoofd helemaal op hol slaat, dan wordt hij niet meer rustig. En je tikt ook door tot het moment dat je in slaap valt. Nu is dat op zich bij mij niet heel storend. Want ja, dat doe ik toch heel de dag al. Maar het is echt het hoofd wat gewoon niet weet wat met zichzelf aan moet eigenlijk. En Laura, je bent zelf ook leerkracht. Je geeft advies aan andere leerkrachten hoe ze om moeten gaan met kinderen met Gilles de La Tourette. Wat is het belangrijkste advies wat je ze geeft? In principe is het belangrijkste om de tics te negeren, maar wel te realiseren dat ze er zijn. Dus dat lijkt elkaar een beetje tegen te spreken, maar als het echt een hele drukke tikdag is bijvoorbeeld, is het... kun je best wel tegen een leerling zeggen van... joh, ik merk aan jou dat je heel veel tics hebt. Is er iets aan de hand? Of kan ik je ergens mee helpen? Maar verder zo min mogelijk aandacht eraan geven. Want hoe meer aandacht je eraan geeft... hoe meer de tics ook weer worden. Heb jij belemmeringen, Leonie? Misschien met werk, met ja, je leven? Ja, ik ben afgelopen zomer afgestudeerd. Commerciële economie. En toen heb ik bedacht om voor mezelf te beginnen... doe nu marketing en grafisch design. En eigenlijk een van de grote drijfveren achter het voor mezelf beginnen is dat ik mijn eigen tijden kan bepalen. Mensen zouden zeggen, ja, maar er komt zoveel bij kijken als je zelf gaat ondernemen. Maar de vrijheid die het me geeft is veel meer waard. Ik neem het ook niemand kwalijk, weet je. Want het is heel lastig te begrijpen dat als ik 's ochtends op kantoor aankom... dat ik in de trein al 3 paniekaanvallen heb doorstaan... en dat ik eigenlijk al back-off aankom. En dat ik in een hele drukke ruimte niet de hele dag... ik ben heel creatief. Nou ja, dat gaat niet altijd goed in een volle drukke ruimte. En ik merk gewoon dat het heel lastig is voor werkgevers om dat te begrijpen. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om het gewoon lekker in mijn eigen veilige ruimte te doen. We hebben het nu allemaal gehad over de moeilijke dingen. Eventjes wat positieve dingen aan Gilles de La Tourette. Grappige situaties. Grappige situaties. Laura. Nou, ja, of voordelen. Ja, voordelen. Nou, dat is wel. Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel, zeg ik altijd maar weer. En dat drukke hoofd waar we het al over hadden, die wervelwind. Ja, die maakt je gewoon ook heel erg creatief en innovatief. En we hebben altijd de leukste plannen en ideeën. En die werken we dan ook uit en daar doen we dan ook wat mee. En ook heel veel doorzettingsvermogen, want dat leer je vanzelf wel. En zo zijn er best heel veel positieve kanten ook te bedenken. En we leren ook gewoon hele leuke mensen kennen. En hele leuke, ja... Humor. We hebben allemaal hele goede humor. En je zit ook eens in een radiostudio, dat soort dingen. Dus er zijn ook echt wel... ja, ik zou het niet kwijt willen, zeg maar. Jullie hebben het omarmd. Ja, precies. Nou ja, ik ben onderweg. Om het te omarmen. Het is heel veel de balans zoeken en een wisselwerking, denk ik ook wel. Dankjewel. Laura Beljaars en Leonie Verspij over de campagne # Leer ons kennen om mensen bekender te maken met Gilles de La Tourette. Van 2 tot 4. Blok en Twan. Met Micha Blok. En Twan van Peperstraten. Op NPO. Radio 1. Can I steal it from you to memorize the way you shock me? The way you move it here, just wanna feel it from you. Hey, don't be afraid to catch feels. Ride your cup and chase thrills. I know you ain't afraid to pop pills. Baby, I know you ain't scared to catch feels. Sucker for your novel. I'm wearing your goggles. Virtual reality. Hey, it ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shocks you. Memory, electricity, mind if I steal a kiss, a little souvenir. Can I steal it from you to memorize the way you goddamn. I know you love to make an entrance. Do you like getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch fish. Don't be afraid to catch these fish. Calvin Harris, Katy Perry en Pharrell en Fields. NPO. Dit is tot 4 uur. Inconsequenties, spellingsfouten, grammaticale onjuistheden en onlogische taligheden. Paul Whelan heeft zijn boek Doodstil, dat verscheen vorig jaar, opnieuw uitgebracht in oprukkende hedendaagse spreektaal. De nieuwe titel schrijf je dan ook niet met D-O-O-D, maar met D-O-O-T. Dat is namelijk zoals het hoort. Paul Whelan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik wil dan toch wel even weten, waarom deze hernieuwde uitgave? Nou, het punt dat mij deed besluiten om zeg maar aan de herspelling te beginnen, dat was het feit dat de Nederlandse Taalunie de meeste goed ging keuren. Toen dacht ik van ja, nou luister eens naar het nieuws, luister eens naar de radio en er spreekt eigenlijk nog niemand zoals het wordt geschreven. Ja, DDT, dat wordt allemaal heel slecht gebruikt. Ja, ik word inderdaad met een D of met een T en ik denk jongens, en wat doen we ook allemaal moeilijk? Wie spreekt de slot N nog uit? Wie hoort het verschil tussen AU en OU? Bijna niemand denk ik zo. En nou, dan beginnen we nog maar niet over een begin V die heel snel een F wordt, of een begin Z die een S wordt, et cetera, et cetera. Dus ik denk van, nou, ik heb even niks te doen. Ja. Het was coronatijd. Dus ik heb me daar een aantal weken over gebogen en het resultaat is nu als e-book verschijnen. Ja, maar het woord circus, dat betaalt jou niet met een C, dat is met een S en met een K. In principe wel. Ik heb even je boek bekeken, maar ja, het ziet er niet uit. Ja, zo is dat. De meeste mensen reageren zo. En ik ben het daar ook mee eens. Het ziet niet uit, maar ik denk wel dat het tijd wordt dat we eens gaan luisteren naar wat we zeggen en kijken naar hoe we dat schrijven. Hoe ben je ermee? Dus ik heb het niet bedoeld. Dit is niet de bedoeling dat ik vind dat het zo zou moeten worden. Maar wel dat er over gepraat wordt. De regels kloppen niet meer helemaal zoals ze ooit bedoeld waren. En ik denk dat het met name in het Westen heel erg sterk in het veranderen is. En gisteren in het journaal, van tevoren, voorzieningen, opgevangen, leveren van mondkapjes ging het over. Het ging over onderzoekers. Ja, dus de R die wordt ingeslikt en ja, dan denk ik van als de officiële nieuwsuitzending in het alternatieve Nederlands gaat, waarom gaat onze officiële Nederlandse spelling niet een stukje mee in elk geval? In de jaren 60 is het ook wel eens geprobeerd, hè? Heeft niet doorgezet. Ja, dat is waar. Dat was toen heel erg in zwang in de alternatieve kringen. Maar zeg maar nu, en ze schreven niet zoals ze uitspraken. Nee, ze maakten wel bijvoorbeeld van een C een S, dat is waar. Maar die S is gebleven, die spreken we allemaal uit. Maar als we van een Z een S maken en die uitspreken, dan denk ik, ja, dan moeten we die ook zo gaan schrijven. Maar ben jij eigenlijk een omgekeerde taalpurist? Ik ben helemaal geen purist. Oh, oké. Okay. Ik ga eigenlijk in elke spelling voor in elk spellingsvoorschrift ga ik mee. Maar We moeten wel even de voorschriften herschrijven, denk ik zo. Ja, we moeten dus niet alle regels loslaten? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we nieuwe regels moeten maken. Dat ze, ja, kinderen die nooit meer elkaar horen, alleen nog maar mekaar. Die door alleen maar horen in plaats van er. En ja, dan denk ik van, jongens, pas je een beetje aan. Een pleidooi voor de spreektaal. En Paul van Welen, Paul Welen, is dat met één E of met twee? Ja, nou, dat is alweer zoiets vreemds. Ik schrijf namelijk ook in het Limburgs. En in het Limburgs heet is mijn naam niet Welen, maar Welen. En dan wordt het inderdaad zonder N geschreven, maar ook met een trema op de tweede E. Okay. Het is allemaal best ingewikkeld. Het is wel ingewikkeld, ja. Ja, de taal is heel moeilijk. Ja. Twan, T-W-A-N. Daarom wil ik het vereenvoudigen. Ja. Maar ja, hoe schrijf je Twanneke dan weer met T-O-I-N-A-V-A? Paul, dankjewel. Paul Welen was dat, schrijver van het boek Doodstil met D-O-O-T. Blok en Twan. Consumentennieuws. Nog nooit was het zo druk in natuurgebieden en op wandelpaden. Tijdens corona zijn we massaal aan de wandel geslagen. Extra bewegen is gezond, maar het zorgt ook voor een flinke toename van het aantal voetklachten, zo merken voetspecialisten. Podotherapeut Sandy Westerhof, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoeveel wandel je zelf per week? Ik denk dat ik bijna de 15 kilometer aantik per week. Maar ik heb ook twee honden thuis, dus dat scheelt natuurlijk ook. Daar loop ik mee. En jij met jouw hond? Ik probeer de 10.000 stapjes per dag. Nou, de hond wil meer. De hond wil altijd meer. Ja, dat is het hele probleem met zo'n hond. Die loopt altijd meer. Ja. Enorme toename van het aantal klachten. Wat voor klachten hebben we het dan? Ja, wij zien in de praktijk inderdaad echt toename van klachten. En dan heb je het vooral over pijnlijke voorvoets, last van de tenen. Er loopt een grote peesplaat onder de voet. Die geeft vaak last, pijn onder de hiel en de achillespees in de enkel. Dat is hetgeen wat je het meeste ziet. En het is echt flink toegenomen de afgelopen tijd? Ja, het is echt flink toegenomen. Mensen zijn echt thuis komen te zitten. Nou, we kennen het beeld natuurlijk allemaal buiten op straat. Iedereen is aan het wandelen gegaan. Alleen iedereen gaat naar buiten op de schoenen die ze op dat moment toevallig aan hebben. Of even snel aanschieten. En ik denk dat daar echt het probleem zit. Dat mensen gewoon even snel op hun slappe gimpies naar buiten zijn gaan lopen. Het wandelen leuk vonden of begonnen te vinden. En daardoor te lang doorgaan zijn gaan lopen op die, ja, in mijn ogen, te slappe schoenen. Ja, ja, want daar zit hem vooral de fout, denk ik. De sneakers of sommigen zelfs met slippertjes. Ja, nou ja, de slippertjes is inderdaad zeker. En je hebt ook stevige sneakers en je hebt wat slappere sneakers. Ik zal geen merknamen noemen in dit geval, maar de linnen gimpies en dergelijke, die eigenlijk niet geschikt zijn voor wat langere wandelingen. En dan heb ik het over, wij zeggen op de praktijk altijd, als je boven de 5 kilometer gaat wandelen, trek dan een stevige sportschoen aan of echt een wandelschoen. Maar hoe herken je een goede schoen? Hoe herken je een goede schoen? Er zijn natuurlijk een aantal eigenschappen. Hij moet ook breed genoeg zijn bij je voorvoet en een vetensluiting hebben die je goed stevig aan kan strikken. En die ook goed om de enkel, zeg maar, de sluiting heeft. En de achterzijde van de schoenen die om je hiel heen vat, dat moet goed stevig zijn. Dat kan je testen door hem simpelweg in te drukken. En Twan heeft ze nu niet aan. Sokken is natuurlijk ook belangrijk, toch, Twan? Ja. Ja, je vraagt aan mij, maar we kunnen het beter als Sandy vragen. Nou ja, ik kan niet zien waarvan sokken je nu aan hebt. Want ja, ik zit op een sokken. Kamer zonder even. Hij heeft geen sokken aan. Hij heeft geen sokken aan. Oké. Okay. Ja, helemaal niks mis mee natuurlijk. Hè. Ik loop ook in huis heel graag op blote voeten en dat soort dingen. Maar als je gaat wandelen is het denk ik wel belangrijk. Want dan heb je geen wrijving op de huid. En je hebt echt wel speciale wandelsokken. En dat is ook echt wel een markt waar heel veel is gebeurd de laatste jaren. Waar veel ontwikkelingen zijn in materialen. En dat kan echt heel veel wrijving van blaren of irritatie van de huid voorkomen. En op het moment dat je dus die klachten hebt, wat is dan de behandeling daarvan? Ja, bij ons in de praktijk wordt eigenlijk altijd eerst gestart met de schoen. In dit geval natuurlijk de sok die gedragen wordt. En daarna wordt gekeken, als dat advies inderdaad al helemaal kloppend is, hè, dat de schoen goed is, wordt er uiteraard gekeken van wat is de stand van de voet? Hoe loopt iemand? Hoe wikkelt iemand zijn voet af? En zijn daar dingen die wij kunnen helpen? En het sturen daarin, als podotherapeut heb je daar natuurlijk een aantal behandelmogelijkheden voor, maar de meest bekende is natuurlijk dan het aanmeten van zolen. Maar ik bedoel meer van als je die klachten hebt, het kwaad is al geschiet. Wat moet je dan doen? Is dat rust? Is dat voldoende? Nou, in ieder geval het afnemen van de activiteit, zeg maar. Hè, dus echt het minderen is soms voldoende. Maar als de klachten dan aan blijven houden, dan zou ik bij een podotherapeut aankloppen. Ja. Nou, zijn natuurlijk ook wat coronakilo's zijn we aangekomen, hè, de afgelopen tijd. Hoeveel invloed heeft dat gewicht op het lopen, op de voet? Ja, uiteraard altijd. Het gewicht wat onze voeten meedragen, dat heeft zeker effect. Dus als mensen echt wel in de coronatijd door het vele thuis zitten, veel meer kilo's zijn aangekomen en nu wel wat actiever zijn gaan lopen, is dat natuurlijk voor de beweging en de gezondheid en het afvallen heel goed. Alleen het lichaam moet zich wel aanpassen aan het extra gewicht. Ja. En dat heeft dat is letterlijk de zwaartekracht, hè? Ja, absoluut. Ja. Wat is nou de beste manier om wandelen een beetje op te bouwen? Ja, je hebt een aantal apps daarvoor. En het verstandigste is inderdaad om bijvoorbeeld de eerste week, zeg ik altijd, als je het echt wil gaan opbouwen, de eerste week pak een half uurtje elke dag. Pak de tweede week dan 3 kwartier. En de derde week pas elke dag 1 uur als je echt dagelijks wil gaan wandelen. Maar bouw het wel rustig aan op. Bij het hardlopen is dat een bekend iets. Hè? Dan heb je die speciale apps om het op te bouwen en dat uit te breiden. Bij het wandelen is dat minder bekend. Maar het is wel verstandig om niet zomaar elke dag een heel eind te gaan lopen. En denk aan de ondergrond, hè? Wandelen op bospaden of op het strand is compleet anders dan op een asfaltweg. Dus samenvattend, let op de schoen, veters, voldoende ruimte aan de voorkant. Wat nog meer? Ja. En de sluiting om de hiel. Dus echt dat noem je het contrafoor. Dat is de sluiting van de schoen om de hiel. Als je die beetpakt, die moet je niet zomaar met je duim en je wijsvinger in kunnen drukken. Dus dan kan je in de winkel heel makkelijk testen. En het advies is altijd, koop je schoenen in de winkel, passen. En een goed advies van de winkelier zelf natuurlijk, in plaats van online. En sokken aan. Dat is wat aan, wij heel veel zien. Sokken aan, en sokken aan. Ja. Sorry, Twan. Goed, ja. Oké, dankjewel. Dankjewel, Sandy. Is goed, geen dank. Tot ziens. De podotherapeut. Straks uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Amnesty International blijkt dat 1 op de 10 vrouwelijke studenten tijdens de studententijd seks heeft gehad tegen haar wil. Verkrachting overkwam ook 1% van de mannelijke studenten. En verder kijken we deze week vooruit naar het EK voetbal. Dat doen we iedere dag met een memorabele EK-wedstrijd uit het verleden. Vandaag gaan we terug naar het gewonnen EK van 1988 met Jack van Gelder. En er is ook weer een coronaspreekuur vandaag met Joyce Hensen van de GGD IJsseland. Vragen zijn welkom via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Gaan wij ze voorleggen, hoor jij het antwoord. Ja, ze zijn er, zeker. Nee, ze zijn er. Ze zijn er wel, maar je kent ze niet. Ik denk dat er veel meer zijn dan we nu denken of weten. Het is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen. Profvoetballers die geen voetbalvrouw, maar een man hebben. Klopt het dat jij homo bent? Ja, dat klopt. De Schaduwspits. We komen een podcast opnemen over homoseksualiteit en sport. Succes. Hoeveel zijn dat er dan? Als Messi of Ronaldo morgen zouden zeggen dat ze homo zijn, dat er helemaal geen probleem is. Nu in je favoriete podcast-app, De Schaduwspits. Een podcast over vooroordelen in de topsport. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de Lang Zullen Ze Leven slinger van AIDSfonds en gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Welkom in de Achterhoek, waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Ontdek de BMW X3 Business Edition op bmw.nl. In de Achterhoek is ruimte om te genieten van musea met inspirerende kunst en verhalen over een rijke geschiedenis. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. Vanavond kan de fik weer in de barbecue en jij gaat ervoor. Maak net als barbecue-koning Jort Althuizen de lekkerste vegetarische recepten. Met goed barbecue-vlees van de slager. De vegetarische slager. Dat wordt genieten, want met het nieuwe vlees van de vegetarische slager hoef je niets te laten schieten. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Schrikbarend. 1 op de 10 vrouwelijke studenten heeft tijdens de studententijd seks gehad tegen haar wil. Volgens Iva Bikanic van het Centrum Seksueel Geweld is dit slechts het topje van de ijsberg. Omdat we nog steeds niet herkennen wanneer seksuele grenzen worden overschreden. Praat mee via de Radio 1-app. En het is misschien wel de oplossing voor het woningtekort. Een Wikihouse-wijk in Almere. 3D-printen en het bouwpakket zelf in elkaar zetten. Straks meer hierover in Blok en Twan. Eerst het NOS-journaal. Hier is Wouter Walgemoed. Kinderen van 12 tot 17 jaar uit medische risicogroepen kunnen binnenkort ook worden gevaccineerd tegen corona. Een advies van de Gezondheidsraad om kwetsbare tieners te vaccineren met Pfizer wordt overgenomen door demissionair minister De Jonge. Het gaat bijvoorbeeld over jongeren die normaal al worden uitgenodigd voor de griepvaccinatie. Het gaat daarnaast over jongeren met ernstige obesitas. Het gaat daarnaast over jongeren met Down. En het gaat over ringvaccinatie. Jongeren die opgroeien in een gezin waarbij iemand met een ernstige immuundeficiëntie aanwezig is. Minister De Jonge denkt dat deze groep bestaat uit 60 tot 100.000 jongeren. 6 op de 10 Nederlanders vinden dat ook gezonde kinderen tussen de 12 en 17 jaar ingeënt moeten worden tegen het coronavirus. Mensen zonder thuiswonende kinderen zijn daar positiever over dan de groep die wel kinderen thuis heeft. Het blijkt uit maandelijks onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Ouders die het een slecht idee vinden zijn bang voor mogelijke bijwerkingen en ze wijzen erop dat kinderen doorgaans minder ziek worden van corona. Voorstanders zeggen dat oudere kinderen na een prik juist hun leven weer kunnen oppakken. PostNL is nog op zoek naar examenpost van 9 middelbare scholen. Van 3 andere scholen zijn de gecorrigeerde examens inmiddels teruggevonden. Scholieren van wie het examen vermist blijft, moeten herexamen doen. Buitenlandse Zaken heeft de aangekondigde reisversoepelingen voor Noorwegen weer ingetrokken. Het land blijft op code oranje staan, omdat er in Noorwegen zelf strenge reisbeperkingen gelden. Maar een reiziger uit het land hoeft in Nederland niet meer in quarantaine. De prijs van karton schiet omhoog door de toenemende populariteit van online winkelen en een gebrek aan oud papier. In Europa is de prijs tot 65% gestegen, schrijft het FD na een rondgang. Experts verwachten dat sommige webwinkels die kosten gaan doorberekenen aan de consument. Mogelijk komt er dit najaar voor bepaalde landen een einde aan de adoptiestop voor kinderen uit het buitenland, zei demissionair minister Dekker in de Tweede Kamer. Hij schortte de adopties in februari op na een rapport over ernstige misstanden bij adopties uit het buitenland. Een deel van de Kamer vraagt zich af of die stop niet te rigoureus is. Minister Dekker komt dit najaar met een verkenning voor een nieuw adoptiestelsel. Als blijkt dat er bij bepaalde landen geen problemen zijn, kunnen adopties daar misschien al worden hervat. Formeel hebben we gezegd, we laten dat over aan een nieuw kabinet. Maar als er brede steun in deze Kamer is, dat we toch zeggen, met bepaalde landen hebben we daar echt goede redenen en voldoende garanties voor om dat voort te zetten, dan zou dat kunnen. Dekker herhaalde wel dat de vastgestelde misstanden bij de adopties zeer ernstig zijn en dat het belang van het kind voorop moet staan. 2 oppositieleiders die in november willen meedoen aan de presidentsverkiezingen in Nicaragua zijn opgepakt op verdenking van terroristische en ontwrichtende acties. In totaal zitten er nu 4 mogelijke uitdagers van de huidige president Ortega gevangen. Die is sinds 2007 aan de macht en leidde het Midden-Amerikaanse land eerder ook al tussen 1985 en 1990. Protesten tegen zijn bewind in 2018 werden met harde hand neergeslagen. Volgens Amerikaanse diplomaten bewijst de arrestatie van de oppositieleiders dat Ortega een dictator is. Het weer nog, de zon schijnt flink, met landinwaarts wel wat stapelwolken. Het is warm, met temperaturen van 21 tot 23 graden aan de kust, tot 26 landinwaarts. Vannacht is het helder, met lokaal een mistbank. Het koelt dan af naar zo'n 10 graden. Morgen opnieuw veel zon, en ook dan wordt het warm. Dankjewel, Wouter. Zometeen het vervolg van Blok en Van. Eerste verkeersinformatie alleen. Goedemiddag. Goedemiddag. Er liep een hond op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, maar het lijkt erop dat ze hem nu te pakken hebben, want bij Maassluis neemt de file af. Er staat nog wel 3 kilometer, maar de vertraging is daar iets minder dan 10 minuten nu. Verder is de N36 Almelo-Ommen dicht bij Adorp. Want daar staat een vrachtwagen met pech. Dat kost je ook ongeveer een kwartier. En de N62, de Westerschelde-tunnel, die was ook even dicht richting België. Hij is weer open inmiddels, want er moest een bus worden geborgen. Maar je hebt nog wel 10 minuten tijdverlies. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. In de zon is het mij wat te fel. Luik eens naar beneden, dan zie ik het wel. Trap maar even, zet die speakers aan. Het volume gaat harder dan de linkerbaan. Ja, die is al helemaal klaar voor de aftrap. Jij ook? Scoor nu klinkende EK-deals zoals soundbars van onder andere Samsung, Sony en Philips met minstens 15% korting op de adviesprijs. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig hè, als monteur van Essent. Kijk op essent.nl. Ik heb gehoord dat je het krijgt als je pompoen of komkommer eet. Je oksel en kruiswellen op. Tijdens het praten kun je al dood neervallen. Het is een straf van God. De pest. Hij komt eraan. Wil je hem zien? Kom naar Museum het Valkhof in Nijmegen. De pest. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Beleef de pest. In Museum het Valkhof Nijmegen. Die nieuwe advocaatpartner, die geeft dat kantoor wel nieuw elan, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Erwin Bouwman van Legal People, executive fine consultants. NPO Radio 1. Avro Tros. Misha Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Harde klappen voor de cryptomuntenmarkt. Het verlies van de bitcoin liep gisteren op tot 12% na 5 verliesdagen op rij. De munt staat inmiddels op nog maar de helft van de hoogste stand van het jaar. En dat alles door een opmerkelijke actie van de FBI. En vrijdag begint het EK voetbal en daarom blikken we deze week terug op de meest memorabele EK-wedstrijden uit het verleden. Vandaag gaan we terug naar het gewonnen EK van 1988 met Jack van Gelder. Tot 4 uur is dit... Het zijn schokkende cijfers. 1 op de 10 studenten is tijdens de studententijd verkracht. Dat blijkt uit cijfers die Amnesty International vandaag publiceerde. Waar 11% van de vrouwen zegt tegen de wil in seks te hebben gehad, gaat het bij de mannen om 1% van de studenten. De meesten zeggen de dader te kennen, bijvoorbeeld van een feestje of een date. Misschien denkt u nu terug aan uw eigen studententijd. Meepraten hier op Radio 1 kan via de app van Radio 1. Iva Bikanic is psycholoog, gepromoveerd op verkrachting en initiator van het Centrum Seksueel Geweld. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u verbaasd over deze cijfers? Nee, die cijfers die zijn op zich wel al bekend. Wereldwijd is het zo dat jonge mensen tussen de 14 en 24 jaar... 4 keer meer kans hebben op het meemaken van een verkrachting... dan andere leeftijdsgroepen. Omdat ze uit huis gaan op kamers, alcohol, drugs... experimenteren met wensen en grenzen. En dan gaat het meestal goed, maar soms gaat het niet goed. Dus waar wij schokken van deze cijfers, schikt u eigenlijk niet eens zo? Nou... weet je, het is jammer dat we bij dit nieuws schrikken, want dit gebeurt elke dag. Terwijl wij met elkaar aan het praten zijn, worden er studenten verkracht. Het probleem is veel meer, dat vind ik schokkend, dat heel veel mensen die dit hebben meegemaakt, dat niet delen, voor zichzelf houden en ontzettend veel problemen krijgen. Dus je kan van een eenmalige gebeurtenis, kan echt je leven ontwricht raken. En als samenleving zouden we veel opener moeten zijn naar mensen die dit hebben meegemaakt, om erover te kunnen praten, zodat je ook geholpen kan worden. Dat is eigenlijk het grote probleem nu met seksueel geweld, dat we als mensen erover praten, dat ze dan helaas worden geconfronteerd met een beschuldigende samenleving, victim blaming. Ja, daar zit iemand natuurlijk niet op te wachten. We weten ook dat het een negatieve effect heeft op de verwerking. Terwijl, en dat vind ik zo jammer, we hebben in Nederland sinds een paar jaar een landelijk dekkend netwerk van zogenaamde rape centers. Dus daar werken politie, artsen, verpleegkundigen, psychologen met elkaar samen, 24/7. Daar komen met name die jonge mensen aan, gemiddelde leeftijd 21, 22. Omdat, als het net is gebeurd, liggen er nog kansen in die eerste 7 dagen die daarna verkeken zijn. En dan moet je denken aan sporen veiligstellen van de verdachte in of op het lichaam van het slachtoffer. Maar ook medicijnen tegen besmetting met SOA, een zwangerschap, letsel en vooral ook de psychologische kant. Dus door heel snel erbij te zijn, kun je leed later voorkomen. En we doen er goed aan om jonge mensen te leren, en dat is ook al in het buitenland het geval, zet dat nummer van het Centrum Seksueel Geweld in je telefoon, 0800 0188. En dan moet je niet denken, ja, maar dat overkomt mij niet, want ik heb een grote bek en ik heb een zwarte band en ik weet niet allemaal wat. Het kan iedereen overkomen. En als het je overkomt, wil je weten wat je moet doen. Dus die route, die weg naar het melden, naar het vragen om hulp, die is te onduidelijk. Kan ik dat stellen? Klopt. En ik denk dat hogescholen en universiteiten daar veel meer nog mee in kunnen investeren. Het kost een paar seconden om dat nummer in je mobiel te zetten. Maar ook, denk ik, hogescholen en universiteiten denken, nou, dat zal onze studenten niet overkomen. Maar dit is een gegeven. En dan hebben we het nog over verkrachting in het echt. Online gebeurt er ook van alles over de grens, waar je ook heel veel problemen aan kunt overhouden. Dus we kunnen niet meer in 2021 wegkijken. We moeten als samenleving ook echt een beweging maken. En daar zijn universiteit en hogescholen moeten een respons maken hierop. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Je kan aan het begin van je college zeggen tegen al je studenten, pak je mobiel, zet het nummer erin, 0800 0188. En nee, denk nou niet dat het jou niet kan overkomen. It can happen to anyone. Wat ik opvallend vond aan het rapport is dat erin stond dat 2/3 van de studenten die seks hadden tegen hun wil, kregen daar later last van, maar 1/3 dus niet. Omdat niet iedereen gelukkig vastloopt. We weten dat ongeveer de helft krijgt, als je niks doet, een half jaar later een posttraumatische stressstoornis. Dat betekent dat het niet lukt om die gebeurtenis te verwerken. En normaliter als mensen een trauma meemaken, hè, als er bij jou wordt ingebroken in je huis en je raakt in de stress, wat heel normaal is, dan ga jij je wenden tot een dierbare. En die zegt tegen jou, je komt goed, het zijn maar spullen, alles komt goed. En daardoor, dat helpt in jouw verwerking, want dan word je rustiger. Mensen die dus een verkrachting meemaken, die gaan dat niet delen. Het blijkt ook uit mijn eigen promotieonderzoek dat gemiddeld wachten jongvolwassenen 21 weken voordat ze het vertellen aan iemand. Dus iets waar ze helemaal geen schuld aan hebben, iets van hen is overkomen, gaan ze mee om als iets geheimzinnigs. En doordat ze het dus zelf moeten dragen en zichzelf ook gaan beschuldigen van ja, ik had ook dit, ik had ook dat, achteraf redenerend. Hè, en achteraf is de geschiedenis natuurlijk altijd heel logisch. Want als je van tevoren had geweten dat die Tinder-date zou uitmonden in een verkrachting, ja, dan was je natuurlijk nooit gegaan. Ja. We gaan even naar Willy van Berlo, programmamanager bij Seksueel Geweld bij Rutgers. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uw expertise ligt bij de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Nou, ja. Zijn er misschien wel luisteraars die denken, hoe kan ik mijn dochter, zus, nichtje, kleinkind beschermen tegen al deze ellende? Ja, iedereen maar thuis houden? Nee, dat lijkt me helemaal geen goed idee. Ik denk dat de dochters, de zusjes en de nichtjes het recht hebben om gewoon naar buiten te gaan en de dingen te doen die ze willen doen. We moeten ze wel weerbaar maken natuurlijk. En dat betekent ook dat we meiden moeten bijbrengen dat voor hun seksueel plezier net zo goed geldt als voor jongens. En dat heeft alles met gendernormen te maken. Maar wat we vooral moeten benadrukken is dat jongens hier natuurlijk ook in meegenomen moeten worden in die opvoeding. En dat betekent dat zij respectvol met moeten zijn in hun seksuele contacten. Ja. En dat ze geen seks moeten hebben met iemand die niet wil of die niet heeft aangegeven dat ze wil. Ja. Hebben we nou echt gewoon een cultuurverandering nodig of zijn het heel veel individuele gevallen? Nee, het gaat inderdaad over een cultuurverandering. Ik denk, en dat weten we ook uit onderzoek, dat nog steeds sprake is van een dubbele moraal als het gaat om seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Boys will be boys, dat is nog een uitdrukking die nog te vaak wordt gehoord. En waardoor we jongens eigenlijk ontschuldigen van grensoverschrijdend gedrag en de verantwoordelijkheid dan ook dus leggen bij de meiden. Want die hadden beter moeten weten, die hadden hun grenzen moeten bewaken. Terwijl het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat de grenzen niet worden overschreden en dat degene die de grenzen overschrijdt, dat de schuldige is. En daar moeten wij de jongens en de mijnen goed in voeden. Want u zegt inderdaad dat bewaken van de grenzen. Bij vrouwelijke studenten die bijvoorbeeld dronken zijn en die dan meegaan met een mannelijke student. Hoe verstandig is dat? Nou ja, kijk, dronken zijn of meegaan met iemand is geen excuus om iemand te verkrachten. En als jij te maken hebt met een dronken iemand en die persoon kan niet meer aangeven of die seks wil of niet, dan is er dus geen sprake van seks. Dan kan er geen sprake van seks zijn van seks, want dan is het gewoon niet oké. En hetzelfde geldt voor meegaan met iemand. Als jij bij iemand thuis bent beland en je zegt alsnog nee, dan zou die nee, dat nee genoeg moeten zijn om te stoppen ermee. En het is, er wordt te snel wordt nog gedacht. Ja, je bent nou eenmaal meegegaan, dus dan is het ook jouw verantwoordelijkheid. Nee, de verantwoordelijkheid ligt bij degene die over iemand zijn grenzen gaat. Sterker nog, seks hebben met iemand die onder invloed is. Seks hebben met iemand die onder invloed is en dus geen ja of nee kan zeggen, is een strafbaar feit in Nederland. Ja, precies. En als ik nog één ding mag toevoegen, één ding nog. Jongens kunnen ook verkracht worden door andere jongens. Maar meisjes, jonge vrouwen, kunnen jongens ook dwingen om hen te penetreren. En dat is ook strafbaar. Omgekeerd kan het ook. Meisjes gaan ook over de grens bij jongens. Ja, het gaat er inderdaad om degene die over de grens gaat. En dat zijn wel, als het gaat om de prevalentie van seksueel geweld, meestal jongens en mannen die de dader zijn. Maar inderdaad, vrouwen en meisjes kunnen zeker ook dader zijn. En jongens kunnen ook slachtoffer zijn. En Willy van Berlo, wordt er voldoende voorlichting gegeven, ook al in die leeftijd voordat kinderen gaan studeren? Dus middelbare school? Nou ja, wat je ziet is, seksuele voorlichting op scholen is verplicht. Maar dat blijft meestal beperkt tot de biologische kanten van seksualiteit, waar de kinderen vandaan komen, de voortplanting, dat soort dingen. Er wordt nog te weinig aandacht besteed aan deze aspecten van seksualiteit, dus respectvolle omgang, gendernormen, consent, vrijwilligheid, wensen en grenzen. Dat hebben jongeren ook zelf aangegeven in het onderzoek wat wij gedaan hebben. Die hebben zelf gezegd, wij krijgen daar op school te weinig mee te maken. Dus er zou op school veel meer aandacht aan moeten worden besteed. En dat begint al op de basisschool wat ons betreft. Ja. Tot slot, Eva, we moeten gewoon sneller in actie komen. Daar komt het in ieder geval op neer, hè? Om de psychische verwerking te verbeteren en ook voor de vervolging. Hoe sneller, hoe beter, inderdaad. Ja. Veel reacties via de Radio 1-app trouwens. Manon die zegt, er is blijkbaar op campussen en universiteiten onvoldoende veiligheidsgevoel onder de studenten. Bettine zegt, als er sprake is van alcohol bij beide personen, is het een leerproces. Maak niet overal een drama van. Indien er sprake is van gelijkwaardigheid natuurlijk. En Bettine zegt ook nog, mevrouw is nog nooit dronken geweest, blijkt uit haar hele verhaal. Dat is natuurlijk een lastige, hè, Eva Bikanić, van de link met alcohol. Alcohol leidt tot het vervagen van grenzen. Alcohol is een risicofactor inderdaad voor het meemaken van seksueel geweld, voor het slachtoffer worden, maar ook voor het plegerschap. Want ja, je kan zelf niet meer de grens aangeven, maar je kan ook zelf niet meer de grens aanvoelen. En er zijn echt legio gevallen van mensen die de volgende dag wakker worden en ook niet meer weten wat er is gebeurd. En dan kan je wel zeggen, ja, als je het niet weet, maar is dat dan, wat is het dan eigenlijk wat er is gebeurd? Maar het idee is natuurlijk dat als je seks hebt met elkaar, dat je dat doet omdat je allebei erbij bent en allebei weet wat je aan het doen bent. En de rol van alcohol en drugs mogen we echt niet onderschatten. Dat is eigenlijk alle onderzoeken wereldwijd wel gebleken als de grootste risicofactor voor jongeren voor het meemaken van seksueel geweld. Nog één keer telefoonnummer 0800. 0188. Oh, sorry. Ja, oké, ik zei het wel goed. Ik was even bang. Iva Bikanić van Centrum Seksueel Geweld. Dank en dank ook Willy van Berlo van Rutgers. Alpha Beat uit Denemarken uit 2008, een fascination. Zojuist geopend in Almere, de eerste wijk ter wereld met huizen die zijn gebouwd met ontwerpen van een gratis beschikbaar ontwerp op internet en een 3D-zaagmachine. En deze huizen heten Wiki Houses. De ambassadeur van deze wijk is oud-wethouder bouw van Den Haag, Marnix Noorder. Goedemiddag. Goedemiddag. En het gaat dus hierbij dus om huizen die mensen zelf kunnen printen en als een puzzel aan elkaar kunnen zetten. Ja, het klinkt echt heel, heel bijzonder als u het zo zegt, maar u heeft wel gelijk. En ik sta in zo'n huis en het zijn echt gewone soort puzzelstukjes, lijkt het wel, van triplex. Ja, het klinkt wel heel erg flexibel en fragiel. Ja. Maar het zijn echte woningen die ook voldoen aan bouwbesluiten. Allemaal helemaal veilig, brandveilig en noem maar op. Maar zo bouwen mensen dus letterlijk van stukjes die ze uitprinten uit een 3D-houtzaagmachine. Hun huis, hun eigen huis. En 11 van de 28 zijn er klaar. Zit een badkamer in van alles? Ja, het is ook wel mooi om te zien. Het zijn wat kleinere huizen. Maar daarmee ook betaalbaar, vind ik ook wel iets heel belangrijks. Ja, wat kost het? Omdat mensen het zelf bouwen, heb je toch veel minder kosten. Het gaat misschien wat minder snel dan wanneer een professionele timmerman het doet. Maar als je het met elkaar doet, en zo gaat het hier, dan gaat het toch best snel. En doordat je veel minder bouwkosten hebt, blijft toch nog een keertje betaalbare woningen. Wat kost het? Het begint een beetje vanaf 180.000, 190.000 euro, de goedkoopste. Ja, en sommige mensen die hebben wel gewoon best veel geld die ze in kunnen steken. Ja, dan gaat het wel richting de 300.000 euro. Maar het zijn dan wel vrijstaande woningen. En het gave is, die mensen zijn heel trots op hun woning, want ze hebben hem helemaal zelf gebouwd. Dus je komt, ja, als je binnenkomt, dan word je onthaald van... kom binnen, hier heb je taart, koffie, alles erop en aan. Ik wil je alles laten zien. Verslaggever Roos Oosterbaan ging kijken hoe de wijk eruit ziet... en sprak met kersverse huiseigenaar Sebastiaan... die laat zien hoe hij zijn huis in elkaar zet. Twee planken. Kijk, het principe van dat wiki-systeem is dat het zo... zeg maar, in elkaar gaat, zeg maar. Het is echt een soort grote puzzel. Ja, grote puzzel. En als je gewoon de handleiding goed leest... en de juiste stukken hout bij elkaar pakt, dan is het makkelijk. Ja, maar een kind van 3 maakt moeilijkere puzzels. Precies. Ja, en daarnaast schroef je alles aan elkaar. En dan heb je een muur. Ja, dit is dan een plafondplaat of een vloerplaat. En die ligt dus op jouw spanten die je al in elkaar gezet hebt. En dan, dan schroef je het vast aan een spant. Zo makkelijk is het. Ja, zo makkelijk is het. Geloof het bijna niet dat het zo makkelijk is. Het klinkt heel makkelijk, maar het is gewoon heel veel werk. En het is natuurlijk fysiek. Je bent 6 dagen in de week, 12 uur per dag ben je dan je huis aan het bouwen. Dus ja, dat is een uitputtingsslag, zeker in de zomer met dit weer. U zit in de deuropening. Ja. Ik kan zo een beetje naar binnen kijken, maar... Het ziet er nog niet af uit, of nee, beledig ik nu? Je ziet buitenkant klaar. Dus ja, nu moet ik alleen nog binnen aan de gang. Heel veel dingen doen. Alleen nog binnen? Ja. Het klinkt alsof dat een detail keuken. Is. Ik ben nu met mijn keuken bezig. Wat levert het u op dat u het allemaal nu zelf hebt gedaan? Nou, dat scheelt u gewoon €60.000. 60? Ja. Dus dat is wel geld. Dat is wel geld. Maar dat is wel een jaar weer hard werken. Hoeveel tijd zit er nou in? Ja, ik zit nu al op 1500 uur. Maar dat is inclusief hulpen, is dat. Want was u lang op zoek naar een huis? Ik was helaas in een scheiding terechtgekomen. Ik denk, nou, ik zie het dan wel, gaan we iets huren. En ik was blij dat ik werd getipt om dit te kunnen gaan doen. Als ik het nu zou moeten kopen, dan is het niet te betalen. Want het is nu al een ton meer waard. Dus, U gaat erop verdienen ook, als u het gaat verkopen. Nee, ik hoop dit een mooi leuk plekje voor lange tijd. We wonen hier aan de rand van Almere. De Oostvaardersplassen zijn hier 1 minuut vandaan. Een vrijstaande woning. Het is fantastisch. Het is 70 vierkante meter totaal. Maar dat is echt wel huge. Hoeveel heeft u ervoor betaald? Ja, ik zit er rond de €260.000 straks. Met alles. Maar dan heb ik een luxe keuken, een luxe badkamer. Ik ben Tine Kaloepi, programmamanager Vernieuwend Wonen in de Almere. Iedereen wil hier toch zo'n goedkoop huis? Ja, het idee van je kan hier heel betaalbaar zelf een huis bouwen. Daar hebben we echt heel veel aanmeldingen gehad voor vorig jaar. Ja. Maar er zijn 2 dingen die vervolgens ontdekken mensen. Oh, dan moet je wel echt heel veel zelf doen. En dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Sterker nog, ik denk dat het een relatief kleine groep mensen is die echt zo ver wil gaan als Sebastiaan. En komen jullie daar dan een beetje op terug? Dat het misschien op papier allemaal makkelijk lijkt, maar zoals vaker in de praktijk wat barstiger is? Nou ja, kijk, dat je echt zelf naar eigen inzicht zonder architect zelf een woning kan ontwerpen, dat ontwerp kan downloaden en dan je houten skelet bouwpakket hebt. Maar wat we misschien 5 jaar geleden dachten, je kan al die mensen en partijen uitschakelen, dat is ook niet helemaal waar. Daar komen jullie een beetje van terug? Beetje van terug, en ook omdat de banken dit eigenlijk niet snappen en het ook risicovol vinden. Dus de mensen die hier gebouwd hebben, moesten in 1 keer 20% extra financiering kunnen regelen. En dat kwam ons rauw op het dak, want dit project is juist grotendeels gericht op mensen met lage inkomens. We wilden het gat tussen sociale huur en de entree van de koopmarkt, dat wilden we daarmee dicht. Maar het heeft u wel wat slapeloze nachten gekost? Ja, ons allemaal. Maar goed, daarvoor doe je een experiment. Als u het nu moet zeggen, is het dan een geslaagd experiment? Het is nog in progress. Ik denk dat als we de tweede fase echt gehad hebben, dan kunnen we echt de balans opmaken. Roos Oosterbaan bij de wijk met Wiki Houses. Ambassadeur van deze wijk is Marnix Noorder. Voor wie is nou deze wijk een uitkomst? Nou, ik denk voor zo'n man als Sebastiaan. In zijn huis ben ik op dit moment trouwens ook. Die het eerste deel van het interview. Ja, dat is natuurlijk, dat is wel een prototype. Mensen die gewoon 2 rechterhanden hebben en er echt voor gaan. En je moet niet zeuren na een paar uurtjes werk van goh, het is zo warm en ik stop ermee. Dus je kunt er goed op verdienen. Het is heel betaalbaar, maar je moet wel keihard voor werken. Maar je hebt ook mensen met 2 linkerhanden. Het huis bouwt zichzelf niet. Ja, die zijn er ook. Dus het is absoluut niet voor iedereen weggelegd, zo'n project als dit. En daar moet je ook eerlijk in zijn. Maar ja, ik zeg dan ook wel eens gekscherend, een seniorenwoning is ook niet voor iedereen weggelegd. Hè. Dan moet je 55 plus zijn. Dus niet elke plek is voor iedereen. En je moet voor die wikihouse moet je echt 2 rechterhanden hebben. Maar je hebt gelukkig ook heel veel zelfbouw- en kluswoningen, waarbij je het veel minder echt alles zelf hoeft te doen, maar meer in een afbouwvariant zit. En die zijn er gelukkig ook. Dit is wel het, om het zo maar te zeggen, het echte ruwe. Je moet je gewoon flink voor aan de bak. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, het zijn wel unieke pareltjes die mensen hier maken. Er is een groot woningtekort in Nederland. In hoeverre is dit project daar nou een antwoord op? Ik denk dat dit een deel van het antwoord is. En ik zou het de andere steden ook gunnen om dit soort dingen te doen. Het is heel erg inspirerend. Er komen hier mensen kijken, er komen mensen van de media op af, maar ook gewoon belangstellenden uit de buurt. Van, jee, wat is hier gaaf, wat is hier bezig en wat is dan voor project, weet je wel. Dus het enthousiasmeert heel erg. En het is dus voor een bepaalde groep is een oplossing. Ja, ik zou zeggen, laten we het gewoon veel meer doen in Nederland. En want het is een beetje middle of the road wat er gebouwd wordt. Te braaf, te keurig. Heel veel woningen van 4 ton die gebouwd worden. Ja, als je maar 250.000 aan hypotheek kunt krijgen, dan heb je daar niks aan. Dus ik vind dat betaalbare en dat alternatieve, dat zoeken naar andere manieren, vind ik zelf een heel belangrijke. Ja, dat Almere dat doet, is fantastisch. En ik zou zeggen, ja, andere gemeentes in Nederland, zit niet zo te tutten. Doe ook eens dit soort dingen. Experimenteer eens wat. Zoek eens naar nieuwe oplossingen. Maar er moet natuurlijk wel ruimte zijn, hè? Sorry? Er moet natuurlijk wel ruimte zijn. Ja, dat is zo. Maar de laatste keer dat ik door Nederland reed, zag ik echt heel veel ruimte, met andere woorden. Het is ook dat is een kwestie van keuzes maken. Doe het nou gewoon. Er zijn best uitlegplekken, niet alleen in Almere, waar je gewoon dingen kunt doen, kunt proberen. En ik kijk dan altijd maar zo. Er zijn zoveel mensen op zoek naar een woning, naar een betaalbare woning. En dan zijn er zoveel bestuurders, ambtenaren, die redenen opsommen waarom het niet kan. Ja, Dat is dan, je moet toch ook een beetje luisteren naar wat de mensen willen. Ja, dat is zo. Mensen willen gewoon een woning. Ze willen gewoon als starter niet bij hun moeder of vader moeten blijven wonen, maar met hun vriend of vriendin een nieuw gezinnetje starten. Ja, in wat voor samenstelling dan ook. Ja, dat kunnen heel veel mensen niet. U bent goed in het promopraatje. Dank voor dit gesprek. Oud-wethouder en ambassadeur van deze Wiekiehuiswijk in Almere, Marnix Noorder. Zometeen is er natuurlijk weer een coronaspreekuur. Vandaag met Joyce Hensen van de GGD IJsland. Heb je vragen, dan kun je ze nu nog stellen via de gratis app van Radio 1 of de mail blokkentvanravotos.nl. En met Jack van Gelder gaan we zometeen terug naar het EK van 1988. En dan niet specifiek naar de finale of halve finale, maar naar een groepswedstrijd. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Wouter Walgemoed. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is met ruim 100 gedaald naar 834 nu. En het gemiddeld aantal geregistreerde besmettingen is de afgelopen 7 dagen met een derde gedaald ten opzichte van de week ervoor. SGP-leider Van der Staaij wil dat wordt bekeken of de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verder kan in een nieuw kabinet. Hij zegt dat hij dat spontaan bij informateur Hamer heeft neergelegd. Hamer sprak vandaag ook met VOLT-leider Dassen en VVD-leider Rutte. Shell gaat sneller verduurzamen, zei topman Van Beurden in een eerste reactie op de gerechtelijke uitspraak van 2 weken geleden. De rechter oordeelde dat het bedrijf de CO2-uitstoot sneller moet terugbrengen. Van Beurden zegt wel waarschijnlijk in beroep te gaan. En de grote internetstoring gistermiddag is veroorzaakt door 1 klant van het Amerikaanse serverbedrijf Fastly. Volgens Fastly veroorzaakte die klant een bug in de software toen hij zijn instellingen veranderde. Door die storing lagen onder meer de site van CNN, de New York Times en PayPal een uur plat. We gaan naar de verkeerssituatie. Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die situatie is eigenlijk op de meeste plaatsen heel rooskleurig. Maar niet overal, helaas. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat wel een flinke file bij Kuik. De vertraging is daar ongeveer 1 kwartier. Stond een tijdje een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels van de weg. En de N62 Belgische grens Borselen die is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Daar staat een bus met pech en die gaan ze de komende tijd bergen. En het gaat waarschijnlijk tot 4:15 duren. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met Joyce Hensen van de GGD IJsland. Joyce, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, door een stroomstoring werden deze week in Nieuwegein ineens 1200 Janssen-vaccins in een andere arm gezet dan vooraf was gepland. En de vrieskasten vielen uit, waardoor de hele voorraad ontdooide en de vaccins snel moesten worden toegediend om te voorkomen dat ze de prullenbak in zouden gaan. Als dit in Nieuwegein kan het ook op andere plekken gebeuren? Eigenlijk is er wel goed altijd een backup ingebouwd. In theorie is natuurlijk alles mogelijk. Maar per vaccin is er normaal een koelkast ingeregeld, waarin een alarm zit die eigenlijk als er een storing is meteen bij het RIVM afgaat. Dus daar zit een koppeling in. Daarnaast zijn er ook nog noodaggregaten. Dus als er iets uitvalt, dan nemen die de stroomvoorziening over. De kans dat er iets gebeurt is heel erg klein, maar natuurlijk nooit helemaal nul. Maar natuurlijk heel vervelend. Al zien we wel heel mooi dat heel veel mensen bereid waren om een prik te komen halen. Dus dat, 1200 waren die, maar konden die zo snel worden opgeroepen? Volgens mij hebben ze via Twitter een oproep gezien dat ze via Twitter en zo een oproep hadden gedaan van kom een prik halen als je wil. En op een gegeven moment hebben ze gezegd kom maar niet meer, want het liep storm. Blijkbaar zijn er heel veel mensen die toch wel heel graag een prik willen en daar een stukje voor willen reizen. Ja. Dan even naar vorige week. Toen maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend dat Janssen niet bij jongere leeftijdsgenoten zou worden toegediend. Dat is nu toch gebeurd. Hoe zit dat? Ja, Janssen is goedgekeurd voor eigenlijk alle leeftijden. Het is gewoon effectief en veilig bevonden. Alleen is er in de vaccinatiestrategie een keuze gemaakt om nu, omdat we minder Janssen krijgen dan de andere vaccins, om dan de RNA-vaccins te geven, zoals Pfizer en Moderna, om die in te gaan zetten voor de jongere doelgroep. Maar dat zegt niet dat Janssen niet gegeven kan worden en niet veilig of effectief is. Dus dat kan prima. Gaan we naar de vragen van de luisteraars. Dank voor het insturen via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Een vraag van Jan-Philippe voor het coronaspreekuur. Ik heb 3 weken geleden tegen wil en dank mijn eerste AstraZeneca-prik gehad. Ik ben 65 jaar en dus was er geen andere vaccinatieoptie. Maar ik heb sindsdien ernstige hoofdpijn, ben bovengemiddeld moe. Pas op 12 augustus kan mijn tweede AstraZeneca-prik worden gezet. En ik zou op veel kortere termijn een Pfizer-prik willen hebben. Hoe en bij wie kan ik dat regelen? Hij heeft zijn eerste AstraZeneca dus gehaald. En dan moet je eigenlijk ook een tweede AstraZeneca halen. En dat gaat dan via de huisarts. En de huisartsen kunnen wel kijken van, kan ik nog wat schuiven? Maar dat is aan de huisartsen om te kijken of ze die 12 weken wat korter willen maken en kunnen maken, ook organisatorisch gezien. Maar het is eigenlijk niet mogelijk om op dit moment, als je je eerste AstraZeneca hebt gehad, om dan bijvoorbeeld als tweede prik een Pfizer te halen. Dus helaas kan ik hem daar niet bij helpen. En een vraag van Edith. Ik heb corona gehad, maar het bewijs is op een gewoon mailtje. Niet met het logo van de GGD. Hoe bewijs ik nou dat ik het gehad heb? We zijn daar landelijk met de GGD Goor over bezig om te kijken of we een soort herstelverklaring kunnen maken vanuit de GGD'en. Daar wordt nu hard aan gewerkt. En dat gaat ook komen de komende tijd. Dan zou ik aanraden om op dat moment, als dat kan, als dat echt geleverd kan worden, om dan even opnieuw contact op te nemen met de GGD van de regio waar diegene woont en even opnieuw zo'n herstelverklaring te vragen. En dan krijg je hem inderdaad heel mooi met het logo van de GGD erop en dan is het een mooi herstelbewijs. Maar daar wordt dus nu hard aan gewerkt om dat zo snel mogelijk in te voeren. En dan een klacht van Sebastiaan. Waarom is het zo saai bij de IJsselhallen als je moet wachten op je prik? Het is toch wat fijner om wat muziek te hebben? Want ja, dat wachten duurt minimaal 15 minuten. Biertje erbij. Ja, de veiligheid gaat natuurlijk voor alles. Dus dat is het belangrijkste. Maar we proberen eigenlijk wel. De IJsselhallen is natuurlijk een heel groot gebouw. En we proberen wel het zo gezellig mogelijk te maken door wat planten neer te zetten en wat kunst op te hangen. En vaak draait er ook een muziekje op de achtergrond. Alleen ja, die kan niet zo hard. Omdat je natuurlijk wel moet zien als iemand niet lekker wordt en die roept. Dan moet je diegene horen in de grote hal waarin je zit. Maar we gaan even kijken of het muziekje nog wel draait. En of die eventueel wat harder gezet kan worden. En wat voor muziek kies je dan? Ja. Ja, een beetje Nederlandstalig ja, ook nog. Jack Vergelder. Jack Vergelder. Ja. Een vraag van Mira via de Radio 1-app. Er wordt nu gezegd dat hoesten in je elleboog onzin is. Maar weinig mensen wassen hun handen na het hoesten. Als je echt goed in de elleboog hoest, dan lijkt me dat beter, mits je mouwen draagt. Hoe zit dat met de blote armen? Ja, dat is inderdaad, want het hoesten in de elleboogholte was al langer een advies eigenlijk vanuit de GGD. Omdat inderdaad mensen hun handen niet zo goed wassen en dan hoesten of niezen in de handen en daarna andere dingen aanraken. Nou is het natuurlijk wel zo dat als je in je blote elleboog hoest of niest, dat het dan wel fijn is als je die even wast, dat je die schoonmaakt. Het is wat anders als je inderdaad een jas of iets aan hebt en daar hoest of niest. Dan is het ook niet echt fris, maar dan gaat het in ieder geval in de stof. Dus ik zou zeggen, pak een zakdoekje of was even je elleboogholte als je blote armen hebt. Was je elleboog, ja. Dank, Joyce Hensen. Morgen Rilana Wessel, epidemioloog bij de GGD IJsselhallen. En stel je vragen nu al via de mail blokentwan@avrotros.nl of via de gratis Radio 1-app. Het is 4:08. De enorme storing die gisteren een deel van het internet platlegde kwam door een softwarebug die geactiveerd werd toen een klant van internetbedrijf Fastly een instelling veranderde. Door de storing waren grote internationale websites als de New York Times, The Guardian, Twitch en Reddit een tijd onbereikbaar voor veel gebruikers. En wij stekken er terug. Joost Schellevis, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan één bug zo'n groot probleem veroorzaken? Ja, dat is wel redelijk ongekend inderdaad. Tenminste, het gebeurt wel eens, maar niet heel vaak. Het ging uiteindelijk mis inderdaad toen één iemand ergens ter wereld, ze hebben niet dat wie op een knopje drukte. Toen gingen dus een heleboel websites in één keer uit de lucht. Maar het was niet echt zijn schuld. Er zat onder de radar op al die plekken in het netwerk van Fastly echt een gigantisch netwerk van computers eigenlijk, van computerservers die netwerkverkeer afhandelen voor allerlei bedrijven. Al die computers die bevatten dus een softwarebug die pas werd geactiveerd toen die persoon op het knopje klikte. En hoe lang zat hij er al? Nou, die was er al dus sinds begin mei, sinds half mei, ja, 12 mei. Zat het al in het netwerk, zat het al in de systemen, was het overal aanwezig. Maar al die tijd is het dus onopgemerkt gebleven. En pas toen er op dat knopje werd gedrukt, ging alles mis en ging alles plat. Ja, en de grote vraag is dan, wat voor maatregelen zijn er genomen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt? Ja, het bedrijf in kwestie is natuurlijk een beetje in verlegenheid gebracht, want hun business is juist dit soort websites in de lucht houden. En dus ze beloven dat ze de volgende keer de software beter zullen testen om te voorkomen eigenlijk dat zoiets nog een keer kan gebeuren. Dat zo'n bug die niemand kent, waarvan niemand het bestaan wist, er toch doorheen glipt en alles platlegt. Eén bug met grote gevolgen. Dankjewel, Joost Schellevis. NPO. Radio 1. Het Volksparkstadion is van Oranje. Blok en Twan. Maar ik overbasten. 2-1, vlak voor tijd. Senden, goed meegenomen, Kluivert. Ja, dat zijn er vier. Nederland naar de halve finale. Arjen Robben. En dat soort mooie geluiden hopen we de komende weken natuurlijk weer te horen. Vrijdag begint het Europees kampioenschap. Zondag speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. En tot die tijd blikken we terug op de meest memorabele EK-wedstrijden uit het verleden. Vandaag met de man die decennia lang de stem was van de Oranje-wedstrijden op de radio, Jack van Gelder. Goedemiddag, Jack. Goedemiddag. Eerst eventjes naar Twan. Twan, hoe is jouw Frans? Mijn Frans? Ja? Wat heeft dat ermee te maken? Zeg eens ja in het Frans. Oui, oui. Ben je al klaar voor het komende EK, Jack? Ik ben redelijk klaar. Het is heel gek. Ik heb sinds 1978 geen EK of WK niet van dichtbij mogen meemaken. Althans waar Nederland bij betrokken was. Dus het is heel, heel apart. Het is voor mij ook even wennen. En er net zo tegenaan kijken als iedereen die het niet meer dagelijks volgt. Althans van dichtbij. Dan naar jouw keuze, want jij wil het vandaag hebben over het EK dat we uiteindelijk gewonnen hebben in 1988. Niet over de finale of over de halve finale, maar de groepswedstrijd tegen Engeland die we met 3-1 wonnen. Waarom die wedstrijd? Nou, omdat toen Cruyff Sports ooit begon in 1979, ik de PR ben gaan verzorgen voor dat merk 14 jaar lang. En de eerste twee die we onder contract namen waren Van Basten en Van Schip. En ik herinner me de woorden nog van Johan, die zei van, je moet ze nog niet op een ansichtkaart zetten, want ze hebben nog pukkeltjes, even een jaar wachten. En we hebben ze vanaf dat moment, heb ik ze natuurlijk nadrukkelijk gevolgd, met alle successen en opmerkelijke wedstrijden. Maar toen kwam het EK 88 eraan en Marco was al een tijdje geblesseerd. En het was de vraag of hij dat EK ging halen. En toen werd ik op een dinsdag gebeld door fysiotherapeut Renier van Danzig. En die zei, heb je zin om donderdag op het Olympiaplein in Amsterdam een partijtje te spelen? 5-2 of wat dan ook. Ik zei, nee, dat lukt me niet. Hij zei, nou, Sjaak Zwart is er ook en Pim van Doort. Ik zei, ja, Renier, ik kan echt niet. En toen zei hij, ja, maar Johan en Marco zijn er ook. En toen zei ik, hoe laat is dat? En toen was ik er op die donderdag bij. En toen waren we lekker aan het voetballen. En opeens zei Johan tegen Renier, kan niet. En toen, we hadden geen idee waar het over ging. En een paar minuten daarna gaf Johan Marco een ongelofelijke schop tegen zijn poten. En we hadden echt zo het idee van, ja, er is iets fout aan Johan. Marco keek hem verwijtend aan terwijl hij op de grond lag. En een paar minuten later had Johan de bal en Marco pakte hem nog veel en veel harder aan. En toen zei Johan, ja, dit is dus het moment dat je je blessure bent vergeten. En toen hebben we met 5 man tegen hun 2 gespeeld. We hebben die bal nooit meer gezien. En toen kwam het EK eraan. Toen speelde Nederland in het Olympisch Stadion, volgens mij tegen Bulgarije, een wedstrijd waarin Van Basten even links buiten speelde, omdat Michels zijn vertrouwen had gegeven aan Bosman, die het goed had gedaan in de kwalificatie. En toen ik na afloop in het Olympisch Stadion in de gang stond voor langs de lijn om de interviews te maken, toen kwam Marco langs en die zei op zo'n karakteristieke manier: weet jij waar Jopie is over Cruijff? Ik zeg: geen idee. Kan je me even halen? Ik zeg: nou, ik dacht het niet, Marco. Ik sta hier voor langs de lijn. Ik zeg: hoezo? Hij zegt: nou, ik ga bedanken. Je denkt niet dat ik links buiten ga spelen. Nou, toen was ik klaar met de interviews en toen zag ik de beide heren in de auto zitten. En toen had ik al zoiets van: oh jee, hoe zal dit aflopen? Volgende ochtend om 7:00 bij de brievenbus gaan staan of er in de kranten zou staan dat Marco bedankt had. Maar in tegenstelling tot wat Johan hem had afgeraden, want Johan zei: je moet het niet doen, heeft Marco gezegd: ik doe het wel. Eerste wedstrijd speelde hij niet, was Bosman de spits. En de tweede wedstrijd stond hij in de basis omdat we die eerste wedstrijd verloren hadden. Ja, en dan scoort Marco 3 keer. En dan met die voorgeschiedenis, ja, dan zit je met tranen in je ogen te kijken naar het succes van het elftal. Met name ook naar de revival van Basten, die natuurlijk daarna nog een super toernooi maakt. Dus ja, dat was heel bijzonder. Zo klonk die 1-0 tegen Engeland uit jouw mond. Dan gaat Schurrit aan de linkerkant vandoor. Laat het zien, Ruud. Daar gaat hij. Komt die bal met de buitenkant van de voet. Komt er Van Basten. Struit het. Daar gaat hij. Ja! Omschrijf eventjes hoe jij op die perstribune zat, of ja, eigenlijk stond, in die rust na die 1-0. Ja, nou ja, ik kan eigenlijk beter omschrijven hoe ik me nu voel. Als ik dit hoor, dan krijg ik kippenvel van het moment weer. Het was geweldig. Er was natuurlijk voor de eerste keer bij het Nederlands elftal een enorme zee aan Nederlanders de grens overgetrokken. En het werd het Oranjefeest. Eerste wedstrijd verliezen. Veel mazzel tegen de Engelsen. Balletjes op palen en lat. Het engeltje van Breukelen. Ja, en dan dit. En dan komen er nog 2. Ja, dan ga je volledig uit je dak. Dat is echt iets, ja, dat is iets onvergetelijks. Ja. Bij die 3-1 had je collega Bert Nedelhoff het woord. De hoekschop van Erwin Koeman. Aan de rechterkant van het veld. Dat wordt weer zo lekker inswingen. Met Rijkaard, Lasten. Kiep, komt door. Van Basten. Ja! Van Basten weer. De derde goal van Marco van Basten. Wat een goal. Wat een toestand. Wat een fantastische wedstrijd. Marco van Basten. De derde goal. Hij was niet... waardig genoeg gevonden om in de basis opgesteld te worden. Dit is de wraak van Marco van Basten. 3 goals. Hij is meteen topscorer van het toernooi. Jack is onvoorstelbaar. Moet ik er even bij zeggen, dit is voor mij een jeugdtrauma geworden. Want ik had een kaart voor deze wedstrijd. Maar omdat ik een herexamen VWO had, heb ik de kaart moeten teruggeven. Echt 2 dagen ja, na deze wedstrijd. Ik ken dat, ja. Goed, dacht jij trouwens op dat moment, we kunnen wel als Europees kampioen worden, Jack? Nee, want dan krijg je die wedstrijd tegen de Ieren. En nou ja, daar is het verhaal van bekend. Het duurde ontzettend lang voordat er via die beetje afgeslagen bal van Koeman met een half mislukt schot en een schamp van het voorhoofd van Kieft, dat we doorgaan. Ja, en dan komt de wedstrijd tegen Duitsland, wat natuurlijk de meest opmerkelijke wedstrijd is die ik ooit heb mogen verslaan. In de slotfase ook weer Van Basten winnen van de Duitsers in Duitsland. Maar ja, er was een soort gevoel ontstaan dat er misschien wel iets mogelijk was. Want we starten natuurlijk heel slecht. Mm-hmm. Maar ja, Marco, en dat is het leuke, ik heb de laatste tijd veel met Ruud en Marco bij Sikkelsport samengewerkt. En het opvallende vind ik altijd, Ruud is toch echt een wereldster, dat hij altijd zegt ten overstaan van iedereen en alles: Marco was zo onvoorstelbaar goed. En dat is wel mooi. En Marco, die zit er een beetje bij te kijken. En die, ja, die hoort dat, maar heeft nooit zoiets van: ja, nee, klopt, weet je. Hij is altijd wat dat betreft heel, heel apart gebleven. Goed, genoeg over voetbal. We gaan het nu over serieuze dingen hebben. Je hebt een zomerhit te pakken. Ja, dat is zo maf. Ja, met je cover van Summer Holiday. Ja, ik zat bij Hoge Bomen, was ik hoofdgast bij Johan van de Bomen. En die vroeg aan me, hoe kom je nou eigenlijk aan je gevoel voor muziek? En toen zei ik dat ik vroeger met familie toen ik jong was, naar films ben gegaan waarin gezongen werd. Een jeugdzonde, Connie Froboes en Rick Schildo. Daar wil ik niet meer mee geconfronteerd worden met die jeugdzonde. Want het was eigenlijk te gek voor woorden, maar wel zingen in een film. En toen kwam ook de film Summer Holiday. En dat is eigenlijk altijd vanaf de jaren 60 op een bucketlist blijven staan. Met vrienden, vriendinnen, drank, muziek en mooi weer op stap in een dubbeldekker. En toen begon hij dat te spelen. Hij zegt: nou, zing even mee. En toen heb ik 17 seconden meegezongen. En toen zei hij: 4 dagen later heb je gezien wat er gebeurd is. Ik zeg: nee. Hij zegt: nou ja, het is al 40.000 keer op YouTube bekeken. Ik zeg: is dat veel? Hij zegt: ja, dat is veel. Nou ja, dat is inmiddels opgelopen tot, geloof ik, 600.000, 700.000, 800.000. Er is op Spotify. Is het nummer wat ik inmiddels dan heb opgenomen op verzoek van een heleboel mensen 220.000 keer YouTube. Is de Ziggo Dome groot genoeg, Jack? Nou, dat weet ik niet. Ik ben mijn single weg, dus je weet niet of ik daar nog in mag. Nee hoor. Maar goed, Ivonia zou zeggen, het is een unaniem belachelijk succes. Ja, nee, het is echt helemaal. Want op TikTok honderden filmpjes. Ik wist niet eens wat TikTok was, tot verbazing van mijn kleinzoon van 6. Als je nu hashtag Jack van Gelder op TikTok indrukt, is de stand bijna 29 miljoen. Ja, ik snap er niks van. Nee, ik heb het dus opgenomen. En ja, het wordt veel gedraaid, het wordt veel beluisterd. En het heeft denk ik ook de appeal van, we zijn toen, zeker in die coronatijd, waar we nu bijna uit zijn, aan een summer holiday gewoon lekker met elkaar. En ja, het slaat aan. Ik ben totaal verbaasd. Mijn eerste single op 70-jarige leeftijd. Misschien wel een unicum. Dank. Jack van Gelder, presentator en zanger. En gewoon omdat het kan, Summer Holiday. Kijk aan, presentator, zanger Jack van Gelder, 23 graden buiten, dus moest even kunnen. Summer Holiday. Grote verliezen op de bitcoinmarkt nadat de FBI $2,5 miljoen aan bitcoins heeft teruggevonden die in handen waren gekomen van Russische cybercriminelen die betrokken waren bij een afpersingszaak. We praten erover met Bart Mol, crypto-expert en host van de podcast Satoshi Radio. Goedemiddag Bart. Goedemiddag. Leg eventjes uit, hoe kan een FBI-ontdekking leiden tot een bitcoincrisis? Ja, nou, ik denk dat dat niet uit te leggen is. Want ik denk eerlijk gezegd niet dat deze FBI-ontdekking geleid heeft tot de bitcoincrisis die je omschrijft. De koers van bitcoin is natuurlijk al een maandje wat naar beneden aan het gaan. Nadat we natuurlijk enorm hoog stonden, $65.000. Dus ja, ik denk dat het ook meer te maken heeft met gewoon überhaupt een overspannen markt. En nou ja, goed, dit is een van de dingen die misschien bijdraagt aan een negatief sentiment. Hoewel ik denk dat het best een positief bericht is, om heel eerlijk te zijn. Ja, waarom? Nou ja, waarom? Omdat het laat zien dat dus overheden en politiediensten met gerichte acties achter criminelen aan moeten gaan. In plaats van dat ze met enorme wetten het leven voor alle burgers moeilijker maken. Hè? Bijvoorbeeld tegenwoordig moet je overal je paspoort inleveren als je een klein beetje bitcoin wil kopen. Ja, ik heb liever dat ze zo gericht achter de boeven aangaan, om het zo maar te zeggen, dan dat ik er niet zoveel last van heb. Dat ik in plaats van dat ik zelf overal mijn paspoort in moet leveren. Maar het is eigenlijk een goede zaak, dus dat overheden meer grip krijgen op crypto. Nou, ik denk dat het een goede zaak is dat overheden meer grip krijgen op criminaliteit in het algemeen. En kijk, ransomware, hè, daar gaat het om. Misschien is dat even goed om dat te schetsen. Het gaat om een hack die een maand geleden gebeurd is, waar de Colonial Pipeline, precies wat het zegt, is een grote pijpleiding door Amerika heen, die is gehackt en er was ransomware op de computers gezet. Die hebben toendertijd 75 bitcoin betaald. Dat was toen ongeveer 4,5 miljoen dollar waard. En daar heeft de FBI nu 64 bitcoin van teruggevonden. De onduidelijkheid ontstond dus omdat mensen dachten dat bitcoin gehackt was door de FBI. En dat is totaal niet waar. Maar zullen nou de FBI en andere opsporingsdiensten zich nog meer gaan richten op de cryptomuntenmarkt? Denk ik niet. Ik denk dat ze zich richten op de criminaliteit. En onderdeel daarvan is ransomware. Ransomware is software die jouw computer eigenlijk versleutelt, zodat je er niet meer bij komt, totdat je de code koopt. Dat wordt vaak gedaan met bitcoin, omdat dat, bitcoin is een digitaal open netwerk, wat niet discrimineert. Iedereen mag eraan meedoen. Er zijn bijvoorbeeld, is vandaag duidelijk geworden dat het een legaal betaalmiddel is in El Salvador, waardoor 6 miljoen mensen die eigenlijk geen toegang hadden tot een bankrekening, dat nu wel hebben met bitcoin. Ja, en een open netwerk wat niet discrimineert betekent ook dat criminelen toegang hebben. Dus die zullen dat blijven gebruiken voor ransomware. En ik hoop dat opsporingsdiensten ook daar druk op blijven zetten natuurlijk. Want de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, die heeft vandaag gezegd, bitcoins worden volop gebruikt door criminelen voor witwaspraktijken. En dat zal er juist voor zorgen dat dit nooit een volwaardige valuta zal worden. Ja, ik denk dat Janet Yellen en Christine Lagarde, dat die, ja, die zijn natuurlijk ook enigszins gekleurd staan die erin. Die zijn de vaandeldragers van het oude systeem. Wat ook piept en kraakt aan alle kanten. Waar we ook een inflatie zien die hoger uitvalt dan dat we gedacht hadden. Waar de huizenprijzen stijgen tot enorme hoogtes. En waar de negatieve rentes zijn op spaarrekeningen. Dus ik zou eerder mevrouw Yellen aan willen raden om zich daarop te focussen. In plaats van zo'n spotlight te zetten op het kleine gedeelte aan criminele transacties die er met bitcoin gedaan worden. Waar ik helemaal niet zeg dat er geen aandacht voor moet zijn. Wat ik zeg, ik juich het toe dat de FBI op deze manier de bitcoin weer af heeft gepakt van de criminelen die ransomware geplaatst hadden. Dat hebben ze trouwens gedaan. Door de private key hebben ze in handen gekregen. Dus de sleutel naar de bitcoin wallet, die hebben ze eigenlijk afgepakt van de criminelen. Dus dat hebben ze niet gehackt. Dat hebben ze niet op een rare manier magisch in elkaar gezet. Die hebben ze afgepakt. Net zoals dat je de sleutel van een kluis met goudstaven af kan pakken van criminelen. Inmiddels staat de bitcoin weer 7,2% in de plus. Dus die harde klappen vallen eigenlijk ook wel mee. Dank Bart Mol, bitcoin-expert. Zoom out, zeggen we altijd. En host van de podcast Satoshi Radio. En tot zover deze Blok en Twan. Straks één vandaag met Jo-Janneke van den Bergen over de uit de hand lopende discussie over het nieuwe stadion van Feyenoord. En we zijn natuurlijk ook morgen weer met het coronaspreker. Heb je vragen via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Fijne woensdag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Klimaatangst is het niet. Ik zie mezelf ook helemaal niet als pessimistisch iemand. En ik zie mezelf juist ook als een heel vrolijk, lichtvoetig iemand. Maar Lone wordt niet blij als ze aan de toekomst denkt. Maar je hebt niet alle hoop voor de wereld toch helemaal opgegeven? 80%. Nu in Docs. Je weet niet hoe het precies is, maar het kan niet echt goed gaan. Klimaatschaduw. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Creëer de ultieme werkplek met CentralPoint. Met Microsoft Surface en Microsoft 365 werk je overal optimaal, up-to-date en veilig. Ontdek nu alle mogelijkheden op centralpoint.nl/Microsoft Workplace. Het EK komt eraan. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN.